Het is middernacht, het begin van maandag 19 januari. Wouter Walgemoed met het NWS-journaal. In verschillende Pakistanse steden zijn voor de vierde dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan. Uit protest tegen afbeeldingen van de profeet Mohammed in de laatste editie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo. Bij de demonstraties in onder meer Karachi, Lahore en Peshawar zijn Franse vlaggen en afbeeldingen van de Franse president verbrand. De actievoerders eisen dat Charlie Hebdo wordt verboden. In Lahore was er ook een demonstratie voor de twee broers die de aanslag pleegden op het tijdschrift, waarbij 12 mensen omkwamen. België vraagt Griekenland toch om de uitlevering van een van de terreurverdachten die in Athene zijn opgepakt. Het OM heeft aanwijzingen dat de man wel degelijk banden heeft met de terreurcel die is opgerold in Verviers. Gisteren zei het federaal parket nog dat de Griekse arrestanten niets te maken hadden met Verviers. Maar de Griekse verdachte zou berichten hebben gestuurd naar de broer van een van de doodgeschoten terreurverdachten in België. De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram heeft in Kameroen een groep van ongeveer 80 mensen ontvoerd. Onder hen zouden 50 kinderen zijn, zegt een legerwoordvoerder. Strijders van de islamitische groepering vielen enkele dorpen aan in het noorden van Kameroen, dicht bij de grens met Nigeria. De dorpen werden geplunderd en in brand gestoken. De vakantiebeurs in Utrecht heeft dit jaar ruim 117.000 bezoekers getrokken. Dat is iets minder dan vorig jaar. Bezoekers waren vooral geïnteresseerd in Europese bestemmingen. Italië lijkt dit jaar de populairste bestemming te worden, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Buiten Europa scoort vooral Azië. De bezoekers van de vakantiebeurs verwachten dit jaar gemiddeld €3100 uit te geven aan vakanties. Het weer, de motregen, natte sneeuw en sneeuw trekken langzaam naar het oosten vannacht. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt, met kans op mist en gladheid. Overdag eerst nog bewolkt, later zon. Het wordt tussen de 2 en 5 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radio van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk, ja. Wel bij geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Jannen. En een echte Jan ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus wil je demonstreren tegen de oprukkende islam en islamterreur. Maar mag dat niet omdat de democratie wordt bedreigd door demonstratie. Islam... Sorry! De demonstratie wordt bedreigd door islamterroristen en de overheid gelijk door de knieën gaat voor de aanhangers van de religie of de liefde. Zoals bij onze Oosterburen, Jan. Dan ben je dus ontzettende Johan. Zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan. Heb je er zin in, Jan? Ja, leuk! Ja, heerlijk genuanceerde uitzicht gemaakt, Jan. Ja. Of Johan. Ja, als je deze show om twee uur beschrijft. Dan zou je nuance komen bovendrijven. Ja. Ja, en dat komt niet door ons, maar wel door onze genuanceerde gast. Ja, en gasten. Gasten als nuance. Ah, kijk eens wie we daar hebben. Onze grote vriend Mark Rutte. Dit kabinet doet alles wat wij kunnen doen om ervoor te zorgen dat dit land veilig is. Het natste washandje van het land is tevens de politieke baas hier. Hè? Markie Mark die laat sinds de aanslag in Parijs zien waarom hij helemaal geen premier is. Hij ongeloofwaardig is, geen staatsman is, geen leider is en geen aanvoerder. En al helemaal niet de man die ons gaat verdedigen tegen de radicale islam. Want Rutte ontkent dat we in oorlog zijn, terwijl Joden niet meer naar school kunnen en islamcritici over hun schouder moeten kijken. De angsthaas van het jaar, de probleemontkenner van de eeuw en de Johan... Van de week. Ja, nou, mooi gesproken. Dank je. We gaan verder met René Leegte. We gaan af van allerhande zogenaamd groene hobby's. Maar we gaan nu eindelijk eens kijken naar die 85% fossiele brandstoffen. Hè? Ja. René Leegte doet zijn achternaam eer aan meneertje Occupeertje. Zat in de trein keihard te bellen over zijn bezoek aan Groningen... waar hij omdat gasgedoe met de aardbevingen langs was geweest. De druif die sprak daar hardop dat hij de pers had ontlopen... en dat je daarover opschept. Terwijl iedereen luistert, ben je natuurlijk een ontzettende zak arme turf... maar dat je dat notabene in het onrendabele vervoer doet, Jan. Dat is een droevigheid, dat is een triestigheid. Het is maar goed dat hij dat woordvoerderschap direct heeft ingeleverd. Wat een Johan. Ongelooflijk, hè? Nee, maar... Zit je in de trein en dan ga je zitten... Ah, nou, ik wil dat. Nu was het best mooi ontweken. Nee, maar dat je zegt van... Eigenlijk zei hij, ik neem die Groningers niet serieus... Nee, met de gezanik over die aardbevingen. Ja, ook, en dat geleuter over dat gas. En die eikels van de pers ben ik lekker om me heen gelopen. Ik begrijp allemaal wat hij zegt. Maar dat je verdomme met je hol in de trein zit. Ja, en dat waar alle andere mensen zitten ook, die dat kunnen horen. Maar dat is één ding, en het is niet handig. Maar dat je verdikken gewoon in de trein zit. Dat doe je toch niet? Je hebt het niet zo op trein. Hè? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch verschrikkelijk. Dat je daar een beetje gaat... Nou, ongelooflijk. Jij vindt het een halszaak, hè, die trein? Ja, ik vind de trein is verschrikkelijk. De trein is, zeg maar... De Nederlandse spoorwegen is zeg maar het symbool... wat gelijk staat aan de verloedering van het land. Oké. Okay. Mooi. Alexander Pechtold. Veiligheid is niet maakbaar. Nee. De vrolijke veilingmeester heeft twee grote liefdes deze dagen. Eén is natuurlijk het zwarte gat, dat beter bekend staat als de EU. En de ander is de religie van de liefde en verdraagzaamheid. Alexis, die kwam bij het debat over de aanslagen in Parijs... met een taartdiagrammetje aan dat aangaf dat slechts 0,7% van alle aanslagen in Europa... vanuit het moslimhoekje kwam. Pechtold gebruikte echter de taart van een marxistische website. Het was een totale kletskoek, dat cijfer bleef ook onzin te zijn... Maar alles is geoorloofd om haar te laten zien dat Wilders en zijn aanhang hartstikke gek zijn. He, dus Alexander die komt gewoon in de kamer en die wuift met allemaal onzinnige getalletjes. Alexander Pechtold. Oh, de shit. Ik wou zeggen Johan van de Week, maar dan was Mark Rutte al. Volgende week dan. Alexander Pechtold is die Johan van aankomende week. En tenslotte dan nog, het is een positief programma vandaag. Thomas Berg. Zijn wij. Het is zo verschrikkelijk slecht. Oké. Nou, Thomas Bergen, dat is dus een heel beroemde zanger zonder ooit een hit hebben gehad. Thomas is al jaren op zoek naar een hit. En die dacht, misschien als ik nou eens een tranentrekker maak over de aanslag in Parijs... krijg ik eindelijk die nummer 1 een keer. Nou ja, hij heeft het gered. Het is de nummer 1 op de meest smakeloze necrofiele liedjes... uit de vaderlandse muziekgeschiedenis. Het nummer heet Wie zijn wij? Nou, Thomas, wij zijn muziekliefhebbers. En of je je bek kan houden. Oh, nee. Ah, het is misschien wel lief bedoeld. Nee. Of ben ik nou weer te genuanceerd? Nee, maar het is toch verschrikkelijk. Zo, jongen, ja, ik ken... Weet je waar ik Thomas Bergen van ken? Dat is een blonde jongen, dat weet ik. Ja, ik weet hoe hij eruit ziet. En hij is een zanger. Ja, ja, ja. En ik, het enige wat ik van hem weet... is dus dat hij... Nou, hij heeft ooit in een afkikkeliniek gezeten... terwijl hij niet verslaafd was. Dat is het enige wat ik van die man weet. Waarom niet dan? Ja, dat was namelijk... Dat is de vraag die... Als ik Thomas Bergen ergens van voorbij zie komen... Dat is de enige vraag. Maar jongen, waar zat je nou in een afkikkeliniek als je niet verslaafd bent? Weet je wat? Die man is een fenomeen. Het is gewoon een vraagteken. Ja, vraag, en dan kom je met zo'n scheidnummer. Terwijl de lijken nog warm zijn, heb je met een of andere lul op een piano heb je een gevoelig liedje gecomponeerd. Wie zijn wij? Je bent heel cynisch, Jan. Ja, ik zou best zuur worden, hoor, maar dit soort mensen... Je bent alsjeblieft, heel zuur. Hou gewoon je lekker met... ik hou van jou en ik blijf je trouw. Bullshit, zeg. Zullen we verder gaan? Nou, oké. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nuance! Nuance! Nuance! Of Johan. Sjoerd Maas namens D66 woordvoerder Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. En hij is onze hoofdgast. Een nuance alstublieft. Een hele goede nacht, Sjoerd. Goedenacht. Hoe is het, Sjoerd? Hartstikke goed. En meen je dat ook? Ik meen dat echt 100%. Geen nuance bij. Goed zo. Nou, daar komt hij dan. Jullie lijsttrekker Pechtold, die hadden we net al even over. Gedoe met die taartdiagrammen, daar hebben we het niet eens over. Hij is het meest opvallende Kamerlid geworden op basis van het aantal mediavermelding en de dimensie debattijger. Mooi. Mooi, vind je dat echt? Ja, het is namelijk een beetje... Wij snappen niet zo goed wat je in die man ziet. En ook, wij snappen ook echt niet wat voor soort electoraat je probeert aan te trekken... met een zo'n parmantige dominee. Kan dat nou niet anders? Sjoerd? Nou ja, het is een man die, denk ik, heel veel mensen aanspreken. Man die maar wat voor vaak... mensen zijn dat nou, joh? Het zijn onder andere mensen zo. Mensen die van nuance houden, zoals je zo netjes zei. Mensen die soms eerst een paar komma's willen horen en dan een mooie drijf punt. Drijf ze in zee! Ja, dat is iets wat je in het Midden-Oosten vaak hoort. En dat is de nuance die ik van jou inderdaad verwacht. Ja, nee, maar okay. Serieus. Dat is toch, ik heb er ook op een hele wonderlijke manier wel bewondering voor, hoor. Maar dat is toch echt een heel erg politiek dier. Er zit toch niet zo heel veel authenticiteit aan. Het is toch echt allemaal precies zeggen wat er gezegd moet worden... om een bepaald effect. Het is allemaal heel bedacht. Of zit ik er nou helemaal naast? Ja, je beschrijft Alexander Pechtold nu bijna als een soort van politieke robot. Ja. Maar in werkelijkheid is hij denk ik een van de meest bevlogen mensen die ik ken... Politiek komt bij hem uit de tenen, maar ook uit het hart. Oh. En als iemand tot in de haarvaten weet hoe het op bepaalde dossiers zit, of het nou gaat over de rechtsstaat van Opstelt, of over de schaliegas van Diederik Samson, hij kan daar tot in de details over meepraten en op die grote lijnen scoren. Nou, genoeg de anus van de baas gekust, zou ik zeggen. Tjonge, wat had je verwacht dat je zou zeggen? Is. Nee, met grappig nee, maar, had je ik vind het ook een beetje een pedante vogelverschrikker. Jullie gaven de voorzet, jongens. Ja, nee, ik begrijp je kan er ook gewoon zeggen, ja, god, nou ja, het is mijn type ook niet, maar ik bedoel, ik sta wel achter de kerngedachte van de partij. Weet ik wel, dat ook gekund. Er zitten 150 carrièrepolitici in die Kamer. En die gaat dan niet hun baan afopen. Ik had dat zo meneer Sjoerdsma gewoon niet bedacht. Hé, Johan, als je op zich. In ieder geval, Alexander Pechtold kwam dus met dat taartdiagrammetje aanzetten. Hoe komt dat nou, hè? Verzint hij dat dan zelf? Van, we pakken deze erbij, want het komt ons goed uit. Of krijgt hij dat aangereikt door iemand die nu ontslagen is? Nee, daar is echt uitgebreid onderzoek naar gedaan. En die cijfers die zijn gebaseerd ook op alle Europol-rapporten van 2006 tot en met 2013. Oh, je staat er nog steeds achter die fout? Ik sta absoluut achter die cijfers die daar gepresenteerd 0,7% zijn. 0,7% van alle aanslagen. Goed, die heel goed laten zien inderdaad dat alle gepleegde, maar ook alle voorkomen aanslagen, is wel even belangrijk om dat ook te zien, dat er veel aanslagen voorkomen worden. Ach, Sjoerd, maar wil je ons even uitleggen wie al die andere 99,3% waren? Althans in grote lijnen. We hoeven niet echt van incident op incident, maar wat voor mensen nee, waren dat nou? Ik zal ze niet alle 2683 aflopen, nee. Want dan zijn we hier een tijdje bezig. Maar dat varieert. Ik bedoel, dat gaat van de André Breiviks in Noorwegen, de echte grote jongens die we allemaal hebben meegemaakt, tot ook in Nederland overigens. We hebben volgens mij maar één andere Dres Breivik meegemaakt. Ja. Nee, maar we hebben ook in Nederland bijvoorbeeld een schietpartij meegemaakt in een winkelcentrum. We hebben Carstatus gehad die met een auto, een auto inreed op de Koninklijke Stoet. Ja. In Spanje heb je afscheidingsbewegingen. Dus het is een heel brede categorie. En de suggestie dat er toch wel heel erg hard aan is gewerkt om het te doen lijken alsof de islam, zeg maar, een miniem onderdeel van een miniem percentage van alle incidenten. Jij hebt niet het gevoel dat daar misschien wat uit elkaar getrokken is. En het was eigenlijk voor iedereen wel duidelijk is. Verder. Nee, eigenlijk helemaal niet zelfs. Omdat dit de officiële cijfers zijn van een Europese orgaan dat zich juist bezighoudt met het voorkomen en het tegengaan van dit soort aanslagen. Europol. Dus als je het hebt over objectiviteit, dan is dat objectief. En ik denk dat het ook in dat debat broodnodig was. Want aan de andere kant zagen we Geert Wilders die zei, ja, misschien is niet iedere moslim een terrorist, maar elke terrorist is wel moslim. En dan kom je toch een beetje op een gevaarlijk terrein als je kijkt naar de echte cijfers. Als je kijkt naar het feit dat die aanslagen, maar ik heb voorkomen of uitgevoerd, eigenlijk in het algemeen genomen helemaal niet door moslims worden uitgevoerd. Ten eerste, die taardiagram die jullie gebruikten kwam van een of andere marxistische website vandaan. Ja. Ten tweede is hij met andere staafdiagrammen totaal naar het Rijk der Fabelen verwezen. Namelijk dat het onzinnig is wat jullie zeggen. Maar door wie dan, joh? Niet door Alexander Pechtold, nee. Maar ik heb meerdere staafdiagrammen gezien die het ongelijk van jullie taartpunten aankondigen. Ik heb op Twitter de meest bizarre staafdiagrammen gezien. Mensen die hun eigen diagrammetje tekenen en zeiden, zie je wel, zo zit het. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Dit is gebaseerd op daadwerkelijk onderzoek. En je hebt gelijk, die staafdiagram kwam van een wat linksige website. We hadden misschien van een wat neutralere website moeten plikken. Maar die onderliggende cijfers die de basis vormden voor die staafdiagram, die zijn prima. Ah, dus 0,7% van alle gevallen zijn dan door moslims. Nou, dan hebben ze toch wel redelijk ons bij de taas, hè? Dat je met een promillage aan terreuraanslagen onze banken krijgen. Nou ja, ik moet ook zeggen dat die aanslagen in Parijs, die hakken er wel in. Dat zijn echt wel aanslagen die heel erg dichtbij komen. Niet alleen geografisch, Parijs is dichtbij. Maar ook de manier waarop ze worden uitgevoerd. De achterloosheid. Maar waarmee daar menselijke levens worden genomen. Ja, dat raak je wel zeker. Dat tien is zeker jaar zo. Geleden was er nog iets dichterbij. Hè? Toen lag Theo van Gogh opengesneden door ook zo'n we hebben onze eigen aanslag al gehad, helaas. Ik bedoel, mensen hebben het in het debat in de Tweede Kamer ook vaak gehad van, ja, als het nou bij ons gebeurt. Maar inderdaad, het is bij ons al gebeurd. Ja, alleen, dat was dan op een cineast en een columnist die mensen niet zo aardig vonden. Dus dan was het probleem niet echt. Zoals, ja. We kunnen nog uren door gaan debatteren over of er nou wel of niet 0,7% was. Er zijn tel mij veel commentatoren die zeggen, nou ja, er is natuurlijk ook wel een beetje heel erg haarfijn uitgesplitst. Iets waarvan je kunt vaststellen dat het een soort min of meer georganiseerd islamitisch terrorisme is. En er zitten natuurlijk allemaal schurkenachtige aanslagen bij waarvan de herkomst dan niet helemaal duidelijk is. En dat heb je ongetwijfeld ook allemaal gelezen. Nou brengen jullie wel heel veel nuance in het debat. Ik breng heel veel nuance in het debat, daar ben ik ook van. Oh, we breken het straks maar weer af. Wat me zo fascineert is, wat zou nou toch de reden zijn om een debat hebben over aanslagen die wel degelijk een islamitische achtergrond hebben, om dan heel erg te gaan schermen met het feit dat dat maar een heel klein onderdeel. Het lijkt er toch een beetje op gericht te zijn om dan te zeggen, ja, maar joh, dit is alsof het een beetje sussen is. Waarom moet het gesust worden? We zijn het toch met z'n allen over eens dat België net en Parijs net, dat dat toch hele heldere afkomst heeft, al die narigheid. Ja, dat is wel een hele goede vraag. Dat moet absoluut niet gesust worden. Maar er zijn twee dingen. Eén is de ontzetting en de geschoktheid over wat er gebeurd is en het feit dat je daar met alle kracht die je in hebt afstand moet nemen en dat je van ons ook naar onze veiligheidsdienst moet kijken en hoe voorkomen we dat? Dat is één. Het tweede wat je ook ziet in het debat. Nou, ik kan je alvast een beetje op weg helpen. En dat is, kijk, ik heb niet zoveel met D66, maar ik wil jullie ook wel even een steuntje in de rug geven. Ja. Hoe voorkomen we dat? Laten we beginnen met zeggen waar het vandaan komt. Ja. Want ik heb jullie in het debat alleen maar gehoord dat moslims nu zielig zijn. Nou, dat is helemaal niet. Ik praat niets goed ten aanzien van moslims. Alleen dat is op dit moment een beetje een bijzaak. Want het gaat namelijk over een strijd tegen het Vrije Westen. Als jullie nou eens beginnen met het beestje bij het naampje te noemen. Dat dit gewoon een onderdeel van de islam is. En dat dat probleem moet opgelost worden. Van wel binnen als buiten de islam. Ja, en daar ben ik het eigenlijk geheel niet mee eens. Want laat ik daar de nuance dan maar eens varen. Omdat je ook zag dat in het debat bijvoorbeeld wordt gesproken over de gematigde islam. Ja. En dan wil ik toch één detail uit die verschrikkelijke aanslag in Parijs eruit pakken. En dat was dat er een geradicaliseerde extremist een Franse moslimagent doodschoot die de Franse rechtsstaat verdedigde. En waar die bijvoeglijke naamwoorden van toepassing zijn, dat gaat het over die extremist. Maar er werd niet een gematigde moslim doodgeschoten. Er werd een Fransman doodgeschoten die de rechtsstaat verdedigde. En dat vind ik een belangrijke nuance in dit debat. Nou, het nuance kan je vinden in namelijk dat er geen enkele reden is om met een witte vlag te gaan wuiven. Want zelfs al ben je een geloofsgenoot van deze types en je werkt voor de kafir, dan ga je ook door je kop heen geschoten worden. Dus je kan op zoek gaan naar een nuance. Maar wat je daar ziet, is dat namelijk welke vorm van coulance ten aanzien van hun slachtoffers niet bestaat. Dus ook al ben je een moslim, maar je werkt je als politieagent in Frankrijk, dan ben je al slachtoffer van deze mensen. Dus dat is niet van, kijk, dat is een moslim en dat is een radicaal. Nee, dat is een radicale moslim en die schiet iedereen af die op zijn pad komt. Joden, homo's, andersgelovigen, maar ook moslims die ervoor hebben gekozen om deel te nemen in deze samenleving. Die zijn net zo slachtoffer. Nou, absoluut. En ik denk ook dat het buiten kijf staat dat het een. Alleen ze hebben dat het bizarre gekken zijn als je kijkt naar wat ze hebben. Ze hebben gedaan. Alleen één overeenkomst. Die agent die werd neergeschoten en die radicaal die dat deed. Ze hebben namelijk dezelfde religie. Precies. En dat is denk ik heel belangrijk. Hè? Er kwam nog even terug op de vraag van die andere Jan. Waarom dan toch dat grafiekje laten tonen? Omdat hoe angstaanjagend die aanslag ook is, sommige politieke partijen in Nederland die aanslag weer gebruiken voor het zaaien van angst in Nederland. Nou, je hebt het over de PVV. Voor het polariseren tussen bevolkingsgroepen. En je kijkt naar Nederland, meer dan 1 miljoen moslims. Hoeveel van die moslims zijn niet gewoon Nederlandse burgers, net als jij en ik, dat is die de afstand van hebben genomen? Dat is een interessante vraag. Afstand van hebben genomen de afgelopen tijd. Wie? Actief afstand? Ja, waar wie? Heb je gekeken naar die protestmars in Rotterdam, Amsterdam, ja. Den Haag? Ja, was vrij monocultureel, ja. Nou, dat vond ik wel meevallen. Nou, dan weet ik niet welke kant jij op keek, ik heb ze niet gezien. Op zich willen we allemaal, denk ik, in de Oosten waarschijnlijk. Nee, maar het gaat er toch om. Prima, ik denk dat iedereen graag wil zien dat er een moslimgemeenschap is die zegt, nou, wat vreselijk, hier hebben we niets mee te maken. Sterker nog, wij zijn er ook bang voor. En over dat bang maken, daar is er ook wel enige reden voor. Er worden in landen zoals het onze worden hele ingewikkelde en sluwe plannen, compleet met politieuniformen, AK-47, god mag weten wat al niet, verzonnen en gelukkig af en toe ook verijdeld, om mensen zoals wij om te brengen. Dus er is misschien ook wel een beetje reden voor angst. En aangezien die mensen, dat is wat Jan ook betoogt, denk ik, toch, ja, of je het nou leuk vindt of niet, uit de gelederen van moslims komen, als we het algemeniseren, je kunt niet zeggen, ze hebben hetzelfde geloof, is het toch ook ingewikkeld om na te gaan waar ze dan zijn. En als dan die gemeenschap zelf niet zegt, nou ja, we leveren ze als het ware uit, want wij willen ook niet dit volk onder ons hebben. Wat zou daar tegen zijn? Maar je hebt toch... Je hebt het over die gemeenschap en over zij. Ik zou bijna zeggen, heb je Abu Talib niet gezien? Ja, ik heb Abu Talib wel gezien, maar... Laat ik jou iets voorleggen op mijn beurt. Ja, maar als je Abu Talib die daar stond en die zei, jongens... Ja, Abu Talib maakt niet eens over. Als je niet in deze maatschappij wil wonen. Als je niet kan leven met dat satirische krantje. Dan ga je toch weg. Precies wat Geert Wilders zegt. Nou, ik weet niet of dat hetzelfde is. Maar het is nee, want Geert Wilders wil die mensen... wil wel meer mensen het land uitsturen. Laat ik het maar zo zeggen. Maar, en wat Abu Talib zegt... Het gaat over jihadisten, teruggekeerde jihadisten. En Wilders zegt... Als je je niet kan verenigen met onze kernwaarden en onze democratie... dan sodomieten je maar op. En Abu Talib zegt hetzelfde, alleen die zijn rot op. Alleen Abu Talib is voor jullie een held en Wilders is de geslagen hond. Maar wat je net ook zei, hè, van er zijn partijen die hier dan gebruik van maken. Ja. Maar stel nou, we noemen een andere partij, GroenLinks. Die de hele tijd lopen te jankmuilen over de opwarming van de aarde. En op een gegeven moment, wat gebeurt er? IJskappen zijn zo doorgesmolten. Het water loopt Nederland binnen. Hè, ken je dat? Over de duintjes heen, wat dan ook. Zegt Lisbeth van Tongeren, hè, laten we dan ook maar gelijk het allerengste opnoemen. Die gaat staan in de Tweede Kamer en die zegt... Zie je wel, dat zeg ik nou al 10 jaar. Opwarming van de aarde. En wat gebeurt er? Kijk eens, het loopt nu het land binnen. Ga je dan ook zeggen van... ik vind u wel populistisch dat u hier nu zo gebruik van maakt. Dit is toch exact waar Geert Wilders voor heeft gewaarschuwd wat er is gebeurd. Dus dan kan je hem toch niet kwalijk nemen dat hij zegt van... Ja jongens, zie je wel, hiervoor heb ik gewaarschuwd. Weet je, er wordt vaak gezegd dat het populistisch is wat hij zegt. Maar is het niet ook populistisch als iemand ergens voor heeft gewaarschuwd... dat je de boodschapper alsnog gaat onthoofden? Ik geloof dat ik het ook daar weer niet mee eens ben. Wat dat betreft zitten we wel een beetje in een soort van gepolariseerd klimaat. Nee, vandaag, ik vind het fijn dat we die nuance voorspelling van jullie is niet helemaal uitgekomen volgens mij. We zijn er nog niet. We zijn nog niet. Misschien dat aan het eind wat meer komma's kunnen plaatsen inderdaad. Maar ik vind, als je kijkt naar Geert Wilders... en daarbij wil ik denk ik beginnen met het feit dat ik me niet kan voorstellen... hoe het moet zijn om 10 jaar lang onder beveiliging je leven moeten lijven. Ik heb zelf in Afghanistan dat 1 jaar mogen meemaken. En nou, dat was al geen pretje. En dat hij dat in zijn dagelijks leven moet meemaken is gewoon verschrikkelijk. Ja, maar dat komt ook door de islam. Dat komt door bedreigingen van radicalen. De manier waarop hij vervolgens probeert een hele bevolkingsgroep in Nederland toch in een verdachte bankje te zetten, schuldig totdat je tegendeel bewezen is, zo werkt het niet in Nederland. Het is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Zeker. En sommige wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat die onschuld niet te vinden is bij 98% van de islamitische gemeenschap. Liever zegt, er is een onderzoek geweest waaruit blijkt dat 40% van de moslims in Nederland bijvoorbeeld de sharia belangrijker vindt dan onze wetgeving. Dat 10% geweld om de islam te verdedigen goedkeurt 10% van 1 miljoen. Was dat dat Motivation onderzoekje wat bij elkaar gezocht met wat coaches? Nee, dat was die wetenschapper, daadwerkelijk een wetenschapper was. Het was niet een taartdiagram die je van een links-marxistische website hebt gegeven. Nee, dat was een serieuze wetenschapper die met serieuze cijfers aan kon zetten. Okay. En dat was dus niet een politieke partij die om politieke reden onzin taartdiagrammetjes presenteert. Sjoerd, ontgaat het jou dat er veel mensen in de moslimgemeenschap, ook in Nederland, zijn, die eigenlijk stiekem ook wel een beetje vinden dat het ook heel slecht was wat die cartoonisten daar in Parijs deden? En die ook een heel klein beetje wel vinden dat, ja, het is natuurlijk niet mooi om iemand dood te schieten, maar ja, had je maar niet akelige dingen op de radio moeten zetten. Er is toch wel meer dan een groepje radicalen. Er is toch een vrij brede gevoel. Jij noemt het, hebt het over die mensen die allemaal afstand nemen. Nou, ik zou dat fantastisch vinden om te zien. Maar ik moet ook toegeven, maar ik zie ze ook niet met tienduizenden op de pleinen staan. Ja. En waarom doe je zo hardnekkig alsof er niet een wat breder gevoel is dat de manier waarop wij omgaan met de waarden die we hier hebben en de vrijheden die we hier hebben, dat die wordt afgekeurd en dat daar stiekem aan wordt geknabbeld. Dat is toch gewoon zo? Ja. Nou, als je het hebt over de manier waarop Nederland in brede zin met persvrijheid en vrijheid van meningsuiting omgaat, dan vind ik dat je wel degelijk een punt hebt. En dan wil ik het ook nog wel beter trekken dan de groep die je nu zegt, die op Facebook halve steunbetuigingen uitdoet met deze actie. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Nou, er worden op scholen... Maar ik ken wel ook een tijd een tijd, niet zo heel erg lang geleden, dat een cartoonist in Nederland, Gregorius Nekschot, van zijn bed werd gelicht vanwege een cartoon. Ja, was ook schande. Ja. Op een opdracht van een minister. Dus ook Nederlandse gezagdragers hebben het niet altijd zo goed voor gehad met de vrijheid van meningsuiting. Alleen, als het hun niet zo goed uitkwam, of als het hun onwelgevallig was. Ik ben het helemaal met je eens, absoluut. Dat gebeurd is een schande. En die hele kliek, wie zat er toen achter? Was dat niet Donner? Ja. He, die is tegenwoordig nu de onderkoning van het land. Ook zo'n prettig gevoel. Maar dat soort types, verschrikkelijk. En wat zei hij ook weer, de druppel holt de steen uit. He? Dat als je een beetje commentaar hebt op het Koningshuis toen de tijd. Dat was dat nou ook helemaal niet goed. Verschrikkelijk. Ik neem afstand van ze. Ik spuug op hun schoenen. Alleen er is één verschil. Als jij mij op laat pakken voor een tekening, dan ben je een klootzak. Maar als je me doodschiet voor een tekening, dat is toch wel van een andere categorie. Absoluut. Dat is van een niveautje. Ja, maar in de Bijbel staat ook verschrikkelijke dingen. Nee, ja, maar de kans dat ik omgelegd word door een of andere christenfanati is bijvoorbeeld nul. Nee, maar absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is volgens mij ook de discussie niet, hoor. We zitten in een algemene discussie waarin we proberen de verbanden vast te stellen tussen de radicale groep die het ook als het ware isoleert uit de rest van die gemeenschap. Maar ik doe dat omdat als je bijvoorbeeld ook kijkt, neem dan Nederland. Hè, als jullie zoveel twijfels hebben bij die taartdiagram, kijk dan naar Nederland. Kijk dan naar de afgelopen 6 jaar. Welke grote aanslagen zijn er nu in jullie geheugen gegrift? Noem even de top 5. Nou, ik zou je vertellen, ik kan het je heel makkelijk maken. Top 5, Jan, even kort. Ja, nee, maar ik kan het je makkelijk maken. Aanslagen worden per definitie door de islam of door moslims of door extreem links gepleegd. Extreem rechts namelijk niet. Want ik heb namelijk dat onderzocht. Ja. Dat staat ook allemaal over geschreven. Wij worden altijd, mede ook door jouw partij, gewaarschuwd voor extreem rechts. Het bestaat niet eens. Het is of extreem links, of het zijn milieugekken, wat overigens ook extreem links is. Of het zijn de mensen die zich geroepen voelen vanuit de Koran. Ja. En dan houdt het wel op. Ja. Nou, dat is het. Maar dan even de wedervraag. Waarom ben ik het nuanceren? Dus omdat er, als je kijkt naar terrorisme, ook in Nederland, die voedingsbodem veel breder is dan alleen maar de islam, zoals er nu wordt verondersteld. Nee, maar je hebt het over dierenactivisten, je hebt het over extreem links. Ja. Je zou ook bijna kunnen zeggen, nou, alle terroristenplegers zijn man. Hè? Laat ik het maar even heel plat zeggen. Dus alle mannen moeten afstand nemen van wat er gebeurt. En ik vind dat je daar moet je dus heel zoveel naar kijken. Wie zijn deze mensen? Moslims. Wat hebben ze gedaan? Ja, het zijn moslims in dit geval. Dat klopt. Karsten Tatus was een christen, een verwarde man. We hadden een dierenactivist. Nu ga je hebben over lone wolves. En dat vind ik fantastisch. Want je hebt het inderdaad. Die Breivik was een lone wolf. Tatus was een lone wolf. Volkert van de G wordt ons verteld. Er is geen verband van gestoorde witte mannen die in een soort samenspraak en met een bepaalde gezamenlijke filosofie achter zich en iets proberen te bereiken. Je ziet toch hopelijk dat verschil wel. Dat hoop ik toch wel. Je ziet dat toch wel het verschil? Nou ja, er zit uiteraard een verschil in de nou, mate de van georganiseerdheid. Vanuit de een ideologie. Ja, precies. En de anderen zijn gekken. Nee, maar er zit dus, dat is dus het vervelende. Ook bij die lone wolves die jullie beschrijven. Ja. Zit natuurlijk wel degelijk een ideologie. Ik bedoel, als je die die staat niet in een boekie waar 1,2 miljard mensen dagen zien lezen. Nee, zij beroepen zich inderdaad niet op de islam. Zij beroepen zich niet op de Koran. Maar zij beroepen zich wel op waarden die door hun collega dierenactivisten wel degelijk worden gedeeld. En misschien dat ze niet zo straks zijn opgeschreven, maar dat het ideologisch is. Gezegd zijn dat wij in elk geval niet de onderscheid maken tussen de georganiseerde dierencriminaliteit, hoe heet het, de criminaliteit onder dierenliefhebbers en wat voor lone wolves dan ook. Dat vind ik ook allemaal verschrikkelijk. Mm. Maar hier hebben we iets beet wat zijn bedding vindt in een internationaal conflict, waarvan we merken dat er radicaliserende jongeren een proces van de jaren speelt. Ja. Mensen die vertrekken naar de jihad in Syrië. Er is iets meer aan de hand. Het staat wereldwijd in de fik. Nou ja, Boko Haram. Dus we snappen gewoon alleen niet zo goed waarom daar telkens een soort van, niet nuance hoeft te worden gelegd, maar wel een soort deken overheen van, nou, het loopt allemaal zo vaar niet. De vraag, hoeveel aanslagen hebben we hier de afgelopen 5 jaar gehad? Laten we blij zijn dat het er nul zijn, maar laten we er ook vooral voor zorgen dat het zo blijft. Absoluut, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Neem het regeerakkoord van deze coalitie tussen PvdA en VVD. Oorspronkelijk stond daarin, we schrappen de buitenlandtak van de AIVD. Ja, we bezuinigen daarop en we hebben daar met de ChristenUnie en de SGP heel hard aan getrokken om ervoor te zorgen dat die capaciteit daar behouden bleef. Ja. Dus als maar het is nu ook kamerbreed, hè? Ja, nu is het ook kamerbreed, maar destijds, ik herinner me dat nog heel goed, was het politieke beschouwingen. wie stond daarop? De door jullie zo vervoerde Alexander Pechtold. Jongens, jullie kunnen niet zo snijden op die AIVD. Jullie kunnen niet zo snijden op de inlichtingendiensten als je dit soort mensen in de gaten wil houden. Hey, maar die oude houthakker doet ook af en toe wel eens wat goed, hoor. Dat valt dan weer mee. Ja, nee, maar zo is het ook ja, wel. Zo zat ik van de week aan de tafel met het plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Nou, ik hoef je niet uit te leggen wat een drama dat is. Die daar toch staat te vertellen, ja, Halbers Helster zat er ook. En die wil iedereen machinegeweren geven. En ook twee hele aardige agenten die met een pistooltje iets hebben. Nou ja, als ze bij ons komen, hebben we ook niks te vertellen. We hebben natuurlijk dat hele politieapparaat ook tamelijk radicaal uitgekleed. Niet alleen het politieapparaat, ook het Openbaar Ministerie is uitgekleed. Het duo Ruiger-Ruigst, Opstelten en Teven, stoer geworden in de media. Maar als je ziet wat ze daadwerkelijk doen... Ja, het is best wel vervelend. Het is niet goed. Nou, nu weet je... Ga je nou weer tegenhangen? Je kan eigenlijk hang je eigenlijk altijd tegen. Nou, ik zal je vertellen, bij mensen die heel weinig onzin verkopen, doe ik dat niet, hoor. Jullie houden dit verschrikkelijke kabinet op de been. Dus ik vind niet dat je moet zeuren over bepaalde dingen wat je niet bevalt. Dan moet je ook gewoon zeggen van, kappen mee, bouwen de nieuwe bewoel niet opnieuw op. Weet je, nu jullie steunen dit kabinet en daarom blijven ze zitten. En dan gaan we een beetje meer jeremiëren over dingen die je niet leuk vindt. Zeg dan, wees dan een man. Zeg dan, verdomme, D66 moeten doen. Jullie staan er goed voor in de peilingen. Zeg dan, pleur lekker op met je coalitie. Ja, tegelijkertijd, we hebben een deal als het gaat over sociaal-economische punten. Als het gaat over hoe zorgen we ervoor dat je meer banen krijgt. Woningmarkt. Als het zorgt, hoe krijg je die woningmarkt uit het slop. Precies, inderdaad, onderwijs. Op die punten heb je de deal. Nou, we hebben meer geld voor het onderwijs voor elkaar gebokst. Maar we hebben niet overal een deal op. En juist op die dingen die de rechtsstaat aangaan, zijn we het niet eens, kunnen we het niet eens worden. Nou, trek de stekker dan. Hou op met dat en gedogen. En dan kijken wij naar dit land waar de afgelopen 10 jaar... om de 2 jaar verkiezingen zijn geweest, waarin er van enige politieke stabiliteit geen sprake meer is, waarin er van daadkracht al helemaal geen sprake is. Ja, dan moet je ook je afweging maken. Ja, of je bent gewoon laf. Nee, dat is dus geen lafheid. Dat is volgens mij politieke verantwoordelijkheid. Je kan toch politieke verantwoordelijkheid door te zeggen van, ach, laat ons het maar niet doen. Dan ben je gewoon laf. Dan neem je geen politieke verantwoordelijkheid is oprotten met Rutte 2. We gaan dan voor Pechtold 1. Huppatee. Dat is politieke daadkracht. Nou ja, is natuurlijk lafheid van, laat het zootje getijzer maar zitten. Als Pechtold 1 de uitkomst is van de volgende verkiezingen, dan zullen we zeer blij zijn. En met jou velen, maar niet in deze studio. Nou, toch 1 van de 3. Ja, dat is toch wel weer mooi. Het is weer een prachtige taartpunt. Jan, zullen we... Een derde voorstander van... we gaan even naar Wijsman spreken. We gaan namelijk naar jou toe. Dus weet je wel, dan misschien is het leuk dat we even dit gesprek onderbreken om jou nog meer aan het woord te kunnen laten. Ja. Hier is Lavinia Roos. Hoofd van het pedoparadijs heeft opgeroepen religie niet te beledigen. De king of de kleuterneukers, alias de paus, heeft opgeroepen te stoppen met het in de maling nemen van mensen die geloven dat er ergens een man met een baard op een wolk zit die alle touwtjes in handen heeft. Dat deed de baas van de liever een jongen in de kont dan neuken van vrouwen in de mond, sekte naar aanleiding van de moorden op de makers van Charlie Hebdo. De grote kindervriend uit het Vaticaan vindt overigens vrijheid van meningsuiting helemaal te gek. Maar religie moet je nou eenmaal niet beledigen. Dat is zoiets als, ik houd me vreselijk aan het celibaat, maar ik naai wel jongetjes van 8 in hun poepert. De paus wil natuurlijk zijn eigen godsdienst beschermen, dus doet hij dat ook, maar met de islam. De islam die, zo staat in de Koran, het liefste het hoofd van anders gelovigen afhakt. Om mee te gaan in de achterlijkheid van de aanhangers van Allah in hun roep om censuur, is de paus niet alleen laf. Hij laat ook merken niet te begrijpen dat hij met dit geslijmbal helemaal niets uithaalt. Met het zwaaien van de witte vlag voorkom je namelijk helemaal niets. Dat zal binnenkort iedereen merken als in het politiek correcte Nederland de eerste grote aanslag gepleegd gaat worden. De vraag is wanneer en niet of het zal gebeuren. Dat er een directrice van een VMBO haar excuses aanbiedt voor het ophangen van een Charlie Hebdo-poster door een leraar aan haar moslimleerlingen gaat haar niet redden. Dat journalisten nu juist de islam als slachtoffer van de radicale islam bestempelen, gaat ze niet redden. Dat de overheid werk wil maken van zogenaamde moslimhaat, gaat ze niet redden. Dat D66 de Koran gelijkstelt aan de Bijbel, zal ze niet gaan redden. Niet zal helpen, behalve totale onderwerping aan de fascistoïde ideologie van de islamisten. De andere wang toekeren zal onze dood betekenen. Deze strijd is namelijk een doodstrijd voor onze vrijheden. En alleen geweld zal helpen. Verder niks. Ja, een stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, toe, toe, toe, ja. Toe. Nee, nou ja, prachtig. Nou, Jan, dankjewel. We praten verder met Sjoerd Sjoerdsma. En ik zou aankondigen dat we het over de politieke islam zouden gaan hebben. Maar dat doen we al de hele tijd. Dus laten we daar maar weer doorgaan. Ja, ja, fijn dat je dat meedeelt. Wat je zou zeggen en wat beetje, je toch zegt. Toch een beetje structuur in de boel aanbrengen. Ja, ja, nou, fijn dat praat jij dat voor... Ga je verder schreven tegen meneer Sjoerdsma nu? Gelooft u in het bestaan van islamofobie? Ja, dat geloof ik wel. U weet dat u dan zegt dat het betekent dat als je kritiek op de islam hebt, ziek bent. Dat is namelijk een fobie. Dat je namelijk in het hoofd niet helemaal goed bent. Een fobie is angst hebben voor. Ja, en dat wordt in de psychiatrie gebruikt, die term. Klopt. Dus vind je mensen die bang zijn voor de islam geestelijk beperkt of gestoord? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar als je zegt dat islamofobie bestaat, dan zeg je dat er een groep mensen is die door een geestelijke afwijking angst heeft voor de islam. Nee. Nou, laten we het anders formuleren. Dat er mensen als zijn als je... die angst hebben voor de islam. Nou, nee, maar dat is toch iets, dan ben je toch niet fobisch? Hey, wat Jan probeert te doen is de onderscheid maken. Fobie, ben je heel erg bang voor kleine ruimtes. Zo bang dat je weer gaat zweten en alles en nog wat. Dus overdreven angst, want je wordt helemaal niet bang zijn voor kleine ruimtes. Ten slotte is nergens niks eng aan kleine ruimtes als ze leeg zijn. Toch? Nee, prima. Maar claustrofobische mensen hebben dus inderdaad een soort ziekelijke angst voor kleine ruimtes. Dus als je een islamofoob bent, heb je dus een ziekelijke, op niets gestoelde angst voor de islam. Dat kunnen we het over eens worden, toch? Zonder al te veel gaan haarkloven. Dus als je het islamofobie. Nou, daarom zeg ik, als je het woord islamofobie gebruikt, dan suggereer je eigenlijk dat er mensen bang zijn voor iets wat er eigenlijk niet is. Ja, ik vind dat wel een goede opmerking. Want als je dat, laten we dat dan even anders bekijken, bijvoorbeeld antisemitisch. Dat geeft heel duidelijk aan racisme tegen Joden, laat ik het maar zo zeggen. Nou ja. En eigenlijk is islamofobie is hetzelfde, maar dan voor moslims. Dus eigenlijk is het een soort van. Het is alleen de verkeerde term, maar je bedoelt anti-islamitisch, dat. Laat ik het maar zo zeggen. Noemen. Dat is denk ik een duidelijkere term. Oké, we zijn er nu uit dat de D66 islamofobie niet meer gebruikt, want dat is de grootste onzin term ooit. Weet u trouwens wie dat verzonnen heeft? Nee, dat zou ik eigenlijk niet weten. De term islamofobie is door Ayatollah Khomeini uitgevonden. Omdat hij namelijk kritiek op de islam graag als racisme wilde bestempelen. Zodat ze buiten Iran dat met een wetboek konden aanpakken. En wat was islamofobie in het Farsi? Dat weet ik niet, maar waar het om iemand gaat... heeft het toch in het Nederlands vertaald, zou je dan zeggen. Maar de grote grap is dus dat door politiek correcte partijen in Nederland wordt een term gebezigd die door Ayatollah Khomeini verzonnen is. Vind ik wel aardig. Nee, maar om het gegeven, zo zie je maar bij welke partij, aan welke kant je staat, toch? Het is toch leuk? Nou ja, ik weet niet of dat nou een heel relevant punt is. Ik denk dat het wel belangrijk is. Nou, het zegt wel iets over de oorsprong. Ja, maar goed, ik vind dat het tegelijkertijd net zo goed als het belangrijk is om heel serieus te kijken naar die antisemitische, eigenlijk bijna vloedgolf die je af en toe ziet. Hè? Bedreigingen tegen Joden, tegen Joodse instellingen, komt tegen Joodse scholen. Uit de islamitische hoek komt dat, hè? Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant zie je in Nederland ook steeds meer toch incidenten tegenover moslims. Ja. Mensen die bespuugd worden, mensen die bedreigd worden, mensen die mishandeld worden. En dat is wel degelijk een serieuze trend. En die mag wat mij betreft ook benoemd worden. Zeker weten. Alleen. Ik vind het wel fijn dat we al van een fobisch beeld naar in ieder geval een gezonde gedachte. Die we weliswaar niet goedkeuren, maar die in ieder geval niet ziekelijk is. Ziet dat u, vind ik, we maken al stappen. Dat ziet, komt... ziet u vanuit de, laten we zeggen, de niet-moslim kant in Nederland oproepen om aanslagen te plegen op moskeeën, een veelvoud en dat soort zaken? Nee, ik zie op dit moment geen oproepen. Maar ik neem ook aan, als ik zo kijk naar de aanslagen die in Europa gepleegd zijn, dat die oproepen vaak niet openbaar zijn, dat de planning vaak niet openbaar is. Maar kijk naar Frankrijk de afgelopen weken, daar zie je toch diverse keren dat moskeeën aangevallen worden met vuurbommen, molotovcocktails, granaten. Zeer serieuze zaken. En je ziet eenzelfde bedreiging, ik zei het net ook, bij Joodse scholen op dit moment. Ja, alleen in Nederland en in België. Zeer zorgwekkend. Aantal slachtoffers van de afgelopen 2 jaar... Joden versus moslims in Europa staat geloof ik iets van 15-0. Nou, ik hoop niet dat het een wedstrijd is. Nou, dat is ook geen wedstrijd. Alleen, dan zou ik graag 0-0 zien namelijk. Ja, maar het is geen wedstrijd. Alleen het dreigingsniveau... zie je wel dat bij de ene wat vaker tot doden leidt dan en bij de ander niet. Nee, absoluut. Als je naar Frankrijk kijkt op dit moment. Ik weet niet precies het bevolkingspercentage van het aantal Joden in Frankrijk, maar dat is relatief beperkt. Maar als je dan kijkt naar het aantal... De misdaadcijfers tegenover die bevolkingsgroep, ja, die is disproportioneel groot. Waar komt dat vandaan, denkt u? Ja, ik ben niet een Frankrijk-expert, maar één ding weet ik wel, los van waar het vandaan komt. Het is uitermate zorgwekkend. En ik vind het net zo zorgwekkend dat... Ik weet wel waar het vandaan komt. In 2014 een recordjaar was voor de immigratie van Joden vanuit weg uit Frankrijk. Dat is natuurlijk... Maar u weet toch wel waar het vandaan komt? Ik weet het ook. Nou, ja, vertelt u het maar. Dat komt uit de islamitische hoek. Antisemitisch terreur in Europa komt op dit moment uit de islamitische hoek. En dan kunnen we terugpakken op de geschiedenis en zeggen, ja, dat waren dan de nazi's. Ja. Maar dat kunnen we toegeven. Maar op dit moment komt de antisemitische terreur uit de islamitische hoek. In Amsterdam worden al, ik weet niet hoe lang, allemaal Joodse instellingen beveiligd met politie, bommen. Nee, niet maar goed. Het is ontzettend belangrijk om te kijken waar die terreur vandaan komt. Kunnen we zeggen, ja, dat doet er niet toe. Dat komt uit islamitische hoek. Maar goed, ons veiligheidsniveau is substantieel. Of zoiets, met het dreigingsniveau. En dat is niet het dreigingsniveau omdat we bang zijn. Waarom wordt hij nou overheen geluld? Ik lul niet overheen. Ik praat erover verder. Dat substantiële bedreigingsniveau komt door radicale islam. In alle landen waar dat geldt, toch? Dat komt niet omdat we bang zijn dat er rechtsextremisten binnenkomen vallen en die kerken en moskeeën overhoop gaan schieten. Dus, nou, die zijn er niet. Nee, dus waarom doen we er zo ingewikkeld over? Dat dreigingsniveau wat we allemaal hebben en wat in België net verhoogd is, dat komt nergens anders vandaan. Dat is toch helemaal niet ingewikkeld om toe te geven? Nee, maar dat is toch ook helemaal niet ingewikkeld? Nou, u zegt het net zelf, radicale extremisten zorgen voor dat dreigingsniveau. Nou, ik ben het daar, dat staat ook in de jaarrapportage van de AIVD. Nee, precies, maar goed. Van de MIVD, dus dat is niet dat er is probleem. Maar de vervolgstap die vaak wordt gemaakt en die jullie impliciet maken, is dat... Vervolgens, ja, de islam is een gewelddadige religie, één. En twee, de stap die Wilders vervolgens maakt is... Ja, alle terroristen zijn eigenlijk moslim. En beide zijn volgens mij niet waar. Dus nou, daar verschillen we denk ik hardgrondig van mee. Kijk, maar als het gaat over de aard van de dreiging... en waar dat dreigingsniveau in Nederland vandaan komt... Maar wat zegt u nou? Kijk, wat u Wilders in de schoenen schuift, prima. Wat schoof u mij nou net in de schoenen? Jan, nee, hoe denk ik daarover? Beter opletten. Ja, nou, ik wil graag dat u het nog een keer zegt. Wat was het nou? Ik moet eerst zeggen, ik ben alweer kwijt. Dat ik je weet zelf ook niet meer. Nou, ja. Het zijn te veel. Dat heeft ook wel dan met de importantie te maken, denk ik. Van jou of van het onderwerp? Nou, van het onderwerp niet. Maar het, ja, ik zie toch wel het probleem voor staan... dat als je enigszins kritiek hebt op een ideologie... waar heel veel ellende van uitkomt... dat er dan wordt gezegd, ja, maar dat moet je niet zeggen... want dat is zielig voor de rest. Ja, dat klopt. Ja, alleen dan hoef ik de boel niet te ontkennen wat er speelt. Ik zou niet zo goed weten waarom je die extremisten hun zin geeft... door hun claim op de islam te rechtvaardigen. Door te zeggen, nee, maar... Ze zijn moslim, zeg. Zij misbruiken die islam. Wat is er nou voor gelul? En waarom zou je hun die overtuiging gunnen? Waarom zou je gunnen dat ze die zo die mogen misbruiken? Die Al-Baghdadi heeft geloof ik 3,5 meestertitel in islam. Ik had het moeilijk tegen iemand zeggen, ja, het komt me niet uit. Dus hij snapt geen hol van, hij misbruikt de islam. De man is verder doorgeleerd in de islam dan alle Nederlandse imams bij elkaar. Ik had het moeilijk tegen hem zeggen, hey pik, het komt me niet uit. Dus jij snapt niks van de islam. Die man is eraf gestudeerd. Liever gezegd, IS wandelt het leven van Mohammed zo'n beetje letterlijk na. Hoe kunnen wij dan zeggen, omdat het je niet uitkomt, van ja, ze misbruiken de religie. Ze zijn er onderdeel van. Weliswaar de hooligans, alleen zijn er wel onderdeel van. Je kan toch moeilijk zeggen dat de F-site geen Ajax-supporter is, omdat het je niet uitkomt? Nee, dat laatste is denk ik echt absoluut waar. De F-site is onderdeel van Ajax. Ja, en radicale moslims zijn onderdeel van de islam. Dat is gewoon zo. Maar ik ben het er helemaal mee eens dat ze die islam misbruiken voor hun eigen doelstelling. Ze gebruiken gewoon hun ideologie. Maar als je kijkt, precies, ze gebruiken dat als ideologie. Maar waarom jij vervolgens in die redeneertrand mee wil gaan en ook meegaat, hun zin geeft... In het frame van de islam als een bedreiger van het Westen. Terwijl als je kijkt naar de moslims in Nederland... waar we de afgelopen 10 jaar enorme stappen hebben gemaakt. Als je ziet de afstand die gemeenschap in Nederland heeft genomen... van deze verschrikkelijke daden. Met Je suis Charlie, niet in mijn naam. Als je de Abu Talibs van deze wereld ziet. Ja. Als je dat vergelijkt met die 10 jaar geleden... naar die verschrikkelijke moord op Van Gogh, hoe de situatie toen was... Toen zei Abu Talib hetzelfde. Denk ik dat we echt... hele grote stappen hebben gezet. Maar zijn geen stap verder. Nou, je bent niet heel een optimistische bui vandaag. Nee, en op een realistische bui. En dan kan ik D66 ook aanraden. Nou, we gaan in ieder geval even verder met het andere onderwerp. Dan kunnen jullie ondertussen rustig nadenken. Adjunct hoofdredacteur bij Yalta, boos op terroristen. Maar eigenlijk is ze namelijk zelf schuldig aan de opmars van de radicaliserende moslims die mensen doodschieten. En ze begrijpt bovendien ook niets van de kracht van de democratie. We bellen met de misleide journalist Annabel Nanninga. Hele goede nacht, Annabel Nanninga van Yalta.nl. Hey, Annabel. Hey, de types als jij worden dus wel onschuldige moslimmeiden met bier overgoten en beledigd en geweigerd in de tram, hè? Ja, ik heb het gelezen, ja. Dat is allemaal mijn schuld, kennelijk. En de vraag is natuurlijk, waarom doe je dat? Want onschuldige moslimmeiden met bier op hun hoofddoek is heus niet leuk. Nee, dat doet hartstikke koud. Nee. En ik schrijf steeds columns dat mensen bier over moslima's moeten gooien. Ja, dat is natuurlijk makkelijk, hè, om dat te framen dan. Dat als je jarenlang kritisch schrijft over islam en een paar idioten vatten dat op als een aanleiding om mensen te belagen. Dan is het natuurlijk altijd heel makkelijk om met de vinger te wijzen naar mensen die al jaren kritiek op de islam hebben. Want kritiek hebben op de islam zelf is natuurlijk veel gevaarlijker. Dan kun je beter mij framen als de schuld van dit soort dingen. Want je weet natuurlijk vrij goed dat ik niet met een kalasjnikov op je redactie... Dat is daar ook zoiets grappigs. Dat denken we ook telkens. Ja, er is bier. Dat is toch heel vervelend als er bier op je gegooid wordt. Het is verschrikkelijk en mensen moeten dat ook niet doen. Nee, moeten ze niet doen. Hebben we gezegd. Maar het is toch minder erg dan een pak ogels in je lazer, of niet? Ik zou haast willen zeggen, hashtag niet mijn islamkritiek. Nou, ik zou je vertellen, waar ik voornamelijk boos om ben, is dat het toch zonde is van die blikjes pils. Nou, ook zonde. Hey, maar, is ook. Hey, ja. Die zure, die zure sloot, hoe heet dat? Die zure hut, hoe heet dat? Welke zure hut? Die zure hut in de Volkskrant. Die Sirella Vervalsing. Ja, die was boos op jou, want je speelt iedereen uit elkaar. Wat was dat nou? Oh, heeft ze dat ook nog gedaan? Ze mag best boos op mij zijn en ze mag ook best zeggen dat het mijn schuld is dat er zo'n ontzettende kloof is tussen die mooie, vredelievende godsdienst van de islam en het Vrije Westen. Als zij dat in mijn schoenen wil schrijven. Wel knap alleen, gedaan trouwens in je eentje. Wel knap gedaan in je eentje, die kloof. Ja, dat is nog best druk bij invloed groter, denk ik. Ja. En natuurlijk zomaar bij jullie in het programma. Ongelooflijk zeg. Wauw. Maar nee, waar het mij om ging, dat akkefietje, was dat zij had geparafraseerd dat ik had gezegd, ze gaan eraan. Over alle moslims. En dat is natuurlijk een heel gevaarlijke uitspraak om te doen in deze tijden. He, als je zegt over de moslims, ze gaan eraan. En het is bovendien een uitspraak die ik natuurlijk helemaal niet gedaan heb. En die ik ook nooit zou doen. En het is natuurlijk ontzettend gevaarlijk als iemand in een krant voor een soort politiek correct publiek dat doet. En daarmee mij aanwijst als, kijk, die vrouw zegt dat soort dingen. Dan heb je natuurlijk maar één gek nodig die dat verkeerd opvat. En die mijn blikje bier over mijn hoofd komt gooien, of erger. Ja, en een grote grap, dan gaat die zure hut met een bordje Je suis Annabel rondlopen. Want waarschijnlijk. Want zo zijn die klootzakken nou ook wel weer, hè? Ja, precies. Ik zag die Jolo ook alweer grenzend met een Je suis Charlie shirtje lopen. Nee, maar het is een beetje mijn probleem. Ik ben zelf ook redelijk kritisch als het gaat op de religie van liefde en gehoorzaamheid. Maar het is nu, eerst was het heel erg, hè, dat zo'n hele redactie wordt uitgemoord. Mm-hmm. En iedereen was Charlie en weet ik veel wat allemaal. Ja. En god de god, wat erg. En nu is het alweer van, ja, moet je dat nou wel doen, zomaar de profeet afbeelden? En Nederlandse politiek correctheid heeft nu alweer de draai gemaakt om te zeggen van, ja, maar mensen met kritiek op de islam zijn fascisten. En die willen alle moslims dood hebben en een bier op een doek hebben. Ja, dat komt natuurlijk allemaal voort uit dat... Kijk, ze hebben natuurlijk heel erg de wind tegen. Die hele politiek correcte mensen. Die zien dat de islam inderdaad niet heel compatibel is met onze vrijheden en normen en waarden. En ze hebben steeds minder speelruimte voor hun argumenten. En in plaats van dat ze hun argumenten of hun standpunten gaan herijken en heroverdenken naar aanleiding van de toch vrij urgente actualiteit, zoeken ze naar andere manieren, naar andere uitwegen voor hun woede en frustratie. Wie ik ook wel gaaf vond trouwens, dat was die Rob Wijnberg. Die toch min of meer zegt dat het eigenlijk niet zo heel erg is dat er af en toe een paar mensen worden doodgeschoten. Ja, want uiteindelijk wint de democratie. Ja, als je van een afstandje naar terreur kijkt, valt het wel mee, zei hij zelf. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Als je er niet zelf staat, nee, dan valt het wel mee. Dat was bijna geestig. Dat is bijna geestig. Je zou bijna denken, hij meent het niet. Maar hij meende het wel, hè? Ja hoor, nee, hij meende het heel serieus. Nee, maar misschien... En ook vooral dat door te reageren met te zeggen van, we moeten nu echt eventjes heel duidelijk laten zien met ons allen. We hebben hier het vrije woord. Zoals Abu Talib zei, als je het er niet mee eens bent, rot lekker op. En in plaats daarvan zegt hij, ja, je moet daar gewoon niet zoveel kritiek op hebben. En je moet die mensen niet zelf tot het uiterste drijven. Nee, dus de democratie is pas veilig als je niet de islam tegen de haren instrijkt eigenlijk. Precies. En dat is natuurlijk die lafheid, omdat het natuurlijk veel makkelijker en veiliger is om andere mensen racist te noemen en om beschaafde mensen te beschuldigen van dat ze profiteren van oorlog en zo, dan echt het probleem te adresseren van er wordt een oorlog tegen ons gevoerd vanuit fundamentalistische islam. Dat is wat er aan de gang is. Maar ja, als je dat hardop zegt, loop je iets meer risico. En, ja, ik snap wel dat niet iedereen dat wil. Nou ja, die Rob Wijnberg is natuurlijk gewoon een fluim eerste klas. En dat is zo'n onderdeel van de jong intellectuelen. Daar hoort die Siebert van der Linde er ook zo bij. Jong is Rob niet. En die, ja, die klein Paste, hoe heet die? Ja, Thijs Dampasta, die vond het vooral heel erg voor wat was het ook weer? Voor de moslimpjes, hè? Voor de moslimpjes, ja. Ja, maar ja, nee, dat, ja, dat die hele greep nieuwe D66-lichting jonge jongetjes, daar word je kotsmisselijk van. Maar het zijn ook een stelletje slappe nichten bij elkaar. Maar wat, ja, dat zijn het ook. Maar wat ik wel aardig vind. Ja, nee, maar als je ja, waar gaat het heen, Jan? Nee, maar waar gaat het heen? Je moet gewoon eens een keer luisteren. Want het probleem is gewoon, deze generatie jongetjes is nou wat je krijgt met de feminisering van de Nederlandse cultuur. Oh, maar zo is het ook. Laat me de feministen de schuld geven. Nee, feminisering, dat betekent, godverdomme, ik wil alles uitleggen, dat heeft niks met wijven te maken, maar dat mannen tegenwoordig de ruggengraat hebben van een tuinslang. Maar weet je wat ik ook echt onwijs om moest lachen? Nou, zeg eens. Matthijs van Nieuwkerk, die dag in dag uit met klapperende kaak op televisie zeggen, zijn we nog wel veilig? Ja, jij wel. Wel faralul met je politiek correcte kutprogramma. Hij fietst harder dan normaal naar huis. En dat is heel zielig. En dat moet heel erg begrip hebben. Dat als zelfs Matthijs van Nieuwkerk een tandje harder fietst tegen. Dan is er toch wel iets aan de hand, hoor. Dan is er echt iets aan de hand door mensen. Hey, Annabel, luister eens. Vond jij ook dat de Tweede Kamer, weet je wel, in het kader van deze dreiging een waardig en een zinvol debat heeft gehad afgelopen week? Nou ja, nee, iedereen zit weer in zijn eigen stelling. En dat is ook heel erg het probleem, hè, vind ik. Dat vind ik wel echt een heel serieus punt. Dat je nu ook weer ziet dat de politiek correcte columnisten en mediamensen, maar ook dat deel van het politieke spectrum, dat die er nu niet voor kiezen om te zeggen, oké, weet je, we hebben allemaal onze verschillen, maar misschien wordt het nu eens tijd om even als één geheel hier tegen op te treden en gewoon echt voor die feiten meningsuiting te staan en echt gewoon benoemen waar dat probleem ligt, kijken hoe we dat kunnen aanpakken en dan zien we later wel waar we het onderling niet eens zijn. Maar dat wij als westerse media en politiek dus echt heel verdeeld zijn en dat ze dus liever hun oude strijdjes blijven voeren tegen wat zij dan foute rechtse ophitsers vinden, in plaats van hun pijlen te richten op wat hier echt het probleem is. En dat is zo ontzettend jammer, want nu moeten we juist eigenlijk met z'n allen een beetje één lijn vormen. Wat Eberhard van der Laan, PvdA, trouwens wel heel goed doet. En dat gebeurt niet. En dat is heel tragisch, want dat maakt ons zo ontzettend zwak. Terwijl die jongens die daar die jihad proberen te voeren, die zijn ideologisch zo sterk en zo hecht en zo vast besloten met elkaar. Dat maakt ze zo sterk. En dat hebben wij dus niet. Dus ik denk dat jij ook niet denkt dat er binnenkort al hele goede afdoende maatregelen worden genomen om de veiligheid van ons ongewapende en weerloze burgers te waarborgen? Nou, dat ik zie hier nog geen Antwerpse toestanden, hè, waar het leger in de Joodse buurt de boel bewaakt. Ik weet ook niet of dat heel zinvol is om alles dicht te timmeren met het leger. Kijk, als iemand iets kwaad wil doen, je kan de maatschappij daar niet voor afgrendelen. Nou, deze week zat ik bij Huberto in de studio en er waren twee agenten. En die stonden toch om het hart te verklaren. Nee hoor, ja, nee, want als er een gek met een Kalashnikov kwam, dan deed je toch niks. Dus ze waren eigenlijk wel prima met hun pistooltje waar ze twee keer in de week mee oefenen. Nou ja, dat denk ik ook. Dat zag je ook bij Hebdo. Hè. Daar stonden ook twee gewapende agenten voor de deur. Ja, maar als je daar ook... Nou, maar Zeilstra zat er ook. En die zei, ja, moeten die mannen dan niet ook een machinegeweer? Want ja, dan kan je tenminste een beetje terugknallen als er iemand op je afkomt. Ja, daar is het voor te zeggen. Maar ik denk dat het belangrijker is nog dan, natuurlijk moeten gevoelige doelwitten goed bewaakt worden. Maar ik denk dat het belangrijker is eigenlijk, als er nu niet van die verraderlijke types tussen zitten die weer allemaal onderling gaan jij bakken en het ligt aan het westen, want wij zijn Irak binnengevallen en zo. Maar ik denk dat nu heel acuut is die terreurdreiging, maar voor de langere termijn, en voor ook de lange termijn veiligheid, is natuurlijk dat we ideologisch met z'n allen wat sterker moeten staan. Want daar zijn zij heel goed in. Zeg je nou, moeten we nou ook dialoog gaan hebben dan? Zeg je dat nou heus? Tussen de regels? Ideologisch. Ja, dat weet ik niet zijn, maar vind je het wel? Nou, dat met extremistisch moeten. Nee, maar met de moslimgemeenschap als geheel. Nou ja, goed, dat kan natuurlijk nooit kwaad. Ik zal niet pleiten voor thee drinken in de moskee. De tijden van Job Cohen zijn gelukkig voorbij. Maar Wat je wel ziet is dat die hashtag niet mijn islam en zo, dat is natuurlijk allemaal heel grappig. Maar het zou heel erg schelen als ze zouden erkennen dat het echt wel heel erg geworteld is in islam. En dat dan van binnenuit proberen aan te pakken. Ja, maar dat is een beetje... dat bordje schoon te vegen van, nu is niet islam. Maar dat is een beetje mijn probleem hoor. Ik ken een aantal hoogopgeleide moslims en moslima's. En dan kan je een heel leuk gesprek over hebben over alles, behalve twee dingen. Dat is als het Marokkanen zijn over de problemen in de Marokkaanse gemeenschap. En dat, Israël. Dan zeggen ze, dat is dan het derde punt. Dan zeggen ze, dat komt door jullie. En als je het over de islam hebt en de problematiek daarom, dan worden ze echt achterlijk. En dan valt er echt geen woord meer mee te wisselen. Dus, en dat is dan zogenaamd de elite van de islamitische gemeenschap. Klopt, dat is ook mijn ervaring. Ik ken gelukkig ook wel moslims of ex-moslims die daar wel wat meer moeite mee hebben. Ja, ex. Maar die voelen zich in hun eigen gemeenschap ook volstrekt monddood gemaakt. En dat zijn mensen waar ik mee praat die mij ook wel eens iets vertellen of een tipje geven of me ergens op wijzen. Maar die zelf zich in hun eigen gemeenschap geïsoleerd voelen. En ook weten dat ze daar heel erg uit liggen als zij zich zo zouden uitspreken. Hè? Dus het is ook heel erg dat krabbenmand effect. Je ziet dat Abu Talib dat een beetje probeert te doorbreken. Die zegt, joh, als je niet bevalt, rolt lekker op. En dat is moedig om meer redenen. Niet alleen voor terroristen, maar ook omdat heel veel inderdaad van die hoger opgeleide verstandige mensen eigenlijk natuurlijk lid zijn van wat Salman Rushdie de Butt Brigade noemt. Hè? Vrijheid van meningsuiting, maar freedom of speech, en die mensen krijgt hij ook allemaal op zijn nek. En we hebben dat soort mensen eigenlijk wel nodig. Dus als je zegt dialoog aangaan, dan denk ik, dus niet met mensen die zeggen, ze gingen ook wel ver met die profeet bespotten. Dat soort mensen kun je helemaal niks mee. Nee. Eén Abu Talib maakt nog geen zomer. Nee. Nee, dat is zo strijdig met wat wij hier willen en wat wij hier hebben ook. En wat nu weer wordt afgebroken al de afgelopen jaren. Dus die mensen heb je niks aan. Maar types zoals hij, denk ik, kijk. Ja, toch daar één. Leuk. Mee. Ja, en een prominente. Zeker. Annabel Nanninga van Yalta.nl. Mag ik je hartelijk bedanken voor je commentaar. Jullie ook bedankt, Jannen. En slaap lekker. Dag Annabel. Ja, wat rust. Dag jongens. Echte Jannen. Ja, we praten nog even verder met Sjoerd Sjoerdsma, de buitenland woordvoerder van D66 in de Tweede Kamer. Over die andere brandhaard. De Oekraïne. Doe ik het weer. Het is Oekraïne. En natuurlijk vooral en eerst over die MH17 en alle capriolen daaromheen. Want Sjoerd Sjoerdsma is niemand anders dan die Sjoerd Sjoerdsma die samen met Pieter Omtzigt het hele ding aan het rollen heeft gebracht van, wisten wij eigenlijk niet dat je daar helemaal niet mocht vliegen? En waarom is dat dan niet verteld aan de vluchtleiders? Hey Sjoerd, toen dat op een gegeven moment werd beaamd door het kabinet om 11:15, de dag na de aanslagen van de in Parijs, van Charlie Hebdo, dacht je toen ook niet, nu hebben we echt beet. Want als we dat om 10:15 gaan strooien, dan is er echt wel wat aan de hand. Ja, ik vond het op zijn minst een opmerkelijk tijdstip. Want Pieter Omtzigt van het CDA en ik hadden diezelfde vraag eigenlijk al 3 keer gesteld. We waren sinds half oktober vijf bezig. 5 maanden, zo'n beetje. Ja, 4,5. 4,5. Echt bezig in debatten met Opstelten. En eigenlijk in 2 debatten, want in eerste instantie kon hij geen antwoord geven. In series van schriftelijke vragen. En inderdaad, uiteindelijk kwam het antwoord dan om 10:45. Ja, en ik denk, iedereen weet wel, sommige ambtenaren werken best hard, maar er waren volgens mij geen lichten meer aan op die ministeries. Dus even afgewacht. Dus het is echt een opmerkelijk tijdstip, ja. En dan ook nog dat je gebruik maakt van de situatie in Parijs. Niet echt smaakvol, hè? Nou ja, ik had gewoon liever gezien dat ze die antwoorden veel eerder hadden gestuurd, laat ik het maar zo zeggen. En ook nog volledig, hè? Want we kregen die antwoorden niet alleen om 10:45. We hebben ook de helft van de vragen bleef gewoon onbeantwoord. 87 nieuwe vragen, heb ik begrepen. Dus ja, nu 87 nieuwe vragen, maar dat is dan wel een kamerbreed initiatief. Omdat na die onthulling, zoals je net al zei, eigenlijk dat ons kabinet zei van, ja, we zijn formeel geïnformeerd dat het onveilig is boven de Oost-Oekraïne. Er was een militair toestel, een Antonov, neergeschoten op 6,5 kilometer hoogte, 3 dagen voor die MH17-ramp. Maar nee, dat was voor het kabinet geen aanleiding om eens te bellen met de luchtverkeersleiding of met Schiphol of met de KLM. Nee. Nou, dat was natuurlijk wel een moment dat je dacht van, waarom eigenlijk niet? Hoe kan dat nou? En dat betekende ook, ik merk ook nou wel bij andere partijen dat ze zich een beetje achter de oren beginnen te krabben van, wat is er nu precies boven water gehaald en wat moeten we daar nu mee? Dus het begint wat breder te leven, heb ik het idee. Nou, er is geen ruk boven water gehaald, in ieder geval niet de onderste steen. Nou, de belofte, dat is inderdaad waar. Het is een belofte van premier Rutte. Natuurlijk vanaf het begin, de onderste steen moet boven komen. Maar helaas, inderdaad, de toedracht, wat is er precies gebeurd? Wie waren er schuldig? En inderdaad, hoe zit dat luchtvaartveiligheidssysteem nou echt in elkaar? Is dat waterdicht? Ja, dat zijn nog op dit moment echt onbeantwoorde vragen. Ja, dan krijg je dus vervolgens een heel circus dat het dossier naar andere commissies geschoven wordt. Hè, weggehaald bij Buitenlandse Zaken, waar jij in Omtzigt zit. Dan krijg je dat er een debat gepland wordt in een week het Omtzigt er niet is. Dan krijg je dus allerlei rare pesterijtjes. Wat zit er toch allemaal achter? Wat is er toch zo ontzettend belangrijk dat het allemaal zo moeilijk gedaan moet worden? Ja, ik wou ook dat ik daar een goed antwoord op had, maar ik begreep het ook niet. Ik heb afgelopen week in die procedurevergaderingen gezeten. Dat zijn van die kleine kamertjes waar nooit een camera op staat, laat ik het maar zo zeggen. Waar wordt gesproken over de inplanning van het debat. Ja, en opeens moet dan het MH17 dossier inderdaad van de commissie Buitenlandse Zaken naar een heel andere commissie, waar eigenlijk geen woordvoerders zitten die dit proces hebben meegemaakt vanaf het begin. Moeten Pieter Omtzigt en ik onszelf inschrijven in die commissie om überhaupt daar te mogen spreken? Sjoerd, we kunnen één ding zeggen. Het stinkt en we gaan het nog even over die stank hebben na het nieuws van 1 uur. Want dat hebben we ook om 1 uur, Jan, het nieuws van 1 uur. Het nieuws van 1 uur, meestal wel, ja. Tot zo, met Sjoerd Sjoerdsma. Het is 1 uur, Wouter Walgemoed met het NOS-journaal. De ebola-epidemie in Mali is officieel voorbij, melden de Malinese regering en de Verenigde Naties. De afgelopen 42 dagen zijn er geen nieuwe gevallen van het dodelijke virus gemeld. Mali werd relatief licht getroffen en zijn 6 mensen overleden aan ebola. In buurlanden Guinea, Sierra Leone en Liberia vielen al ruim 8400 doden. Donderdag zei de Wereldgezondheidsorganisatie dat het de goede kant op lijkt te gaan met de bestrijding van ebola. De laatste weken zijn er minder nieuwe besmettingen gemeld in West-Afrika. In verschillende Pakistanse steden zijn voor de 4e dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan tegen het Franse tijdschrift Charlie Hebdo. Ze eisen een verbod op het blad vanwege de afbeelding van de profeet Mohammed in de laatste editie. Bij de demonstraties in onder meer Karachi, Lahore en Peshawar zijn Franse vlaggen en afbeeldingen van de Franse president Hollande verbrand. In Lahore was ook een demonstratie voor de twee broers die de aanslag pleegden op het tijdschrift in Parijs. Criminelen zijn afgelopen jaar een recordbedrag kwijtgeraakt aan het Openbaar Ministerie, 136 miljoen euro. Dat is bijna 50 miljoen meer dan een jaar eerder. Waarschijnlijk is het bedrag een fractie van de winsten die criminelen maken. Naar schatting verdienen ze miljarden aan zaken als drugs- en wapenhandel en prostitutie. De vakantiebeurs in Utrecht heeft dit jaar ruim 117.000 bezoekers getrokken. Dat is iets minder dan vorig jaar. Bezoekers waren vooral geïnteresseerd in Europese bestemmingen. Italië lijkt dit jaar de populairste bestemming te worden, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Buiten Europa scoort vooral Azië goed. De bezoekers van de vakantiebeurs verwachten dit jaar gemiddeld 3100 euro uit te geven aan vakanties. Het weer, het neerslaggebied, trekt langzaam richting het oosten weg. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt, met kans op mist en gladheid. Overdag grotendeels bewolkt en 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de Radio van Pound. En ik ben dus die Jan Roos. En dan ben ik die Jan Heemskerk wel weer vandaag. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met Echte Janne voor je spel op 06-3000-9009. De barometer van de maatschappij die nooit wordt afgeluisterd. Want zo zijn we dan ook alweer. Jan. Ja, het is een beetje, die voicemail van Echte Jan is een beetje zoals de VVD naar zijn achterban luistert. Namelijk ja, gewoon een lekker uitlaatklepje. Gewoon niet. Ja. Maar we praten gewoon verder met onze gast van vanavond, Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer voor zijn partij D66. En we hadden het over MH17 en daar zijn we nog niet helemaal over uitgesproken. Wat wonderlijke gang van zaken over de commissiewisseling. Daar waren we gebleven. Ja. Dat is al vreemd, hè? Dus ze komen met het nieuws na 5 maanden Zaneke van jullie, 4,5. Op zo'n raar tijdstip. Er wordt een beetje gekonkelevoest met commissies. Het ruikt een beetje vreemd. En waarom ruikt het vreemd? Omdat Mark Rutte zei, ja, de onze steen komt boven. Er liggen nog steeds vliegtuigonderdelen, inclusief lichaamsdelen in het weiland in Oekraïne. In hoeverre vind jij het nog geloofwaardig dat onze premier roept dat die onderste steen boven komt? Of liever gezegd, is dat wel mogelijk? Nou, ik denk dat het zeker mogelijk is. Alleen, het is, en dat is denk ik ook echt waar, je voelt dat het ongeduld groeit. En dat merk je, denk ik, allereerst bij de nabestaanden van de slachtoffers. Die willen gewoon duidelijkheid over wat er gebeurd is. Die willen duidelijkheid over wie hier schuldig over zijn. En die kijken soms naar Duitsland, waar collega-parlementariërs wel zijn ingericht. Die kijken soms naar de Australische premier die zegt, nou, als Poetin hier komt, ik ga hem eens even flink de waarheid zeggen. En die denken, ja, wij wachten eigenlijk nog steeds. Dus de onderste steen, zoals de premier heeft beloofd, die moet nog steeds boven komen. En dat gaat waarschijnlijk ook nog wel een tijdje duren. Ja, het officiële onderzoek, dat wordt, de uitkomsten daarvan worden verwacht wanneer? Maart, mei? Nou, de uitkomsten naar de toedracht worden waarschijnlijk deze zomer verwacht. En dan heb je vervolgens nog een strafrechtelijk onderzoek. De schuldigen, wie zijn dan die schuldigen? En dat wordt eigenlijk nog weer later verwacht. Dus dan komen we richting eind 2015. Mark Rutte die werd alom gewaardeerd om zijn afhandeling van die ramp. Ik begrijp nog steeds niet waarom. Want hij zei dat de slachtoffers allemaal allemaal thuis zouden komen. Dat is niet het geval. De onderste steen boven is niet het geval. Hij liet zich gewoon vergek zetten, internationaal gezien. Gaat dit nog een boemerang worden die hij voor zijn kanus gaat krijgen? Ik bedoel, zijn optreden was gewoon passief en waardeloos. En dat blijkt nu uit alles. Dat wij het hoofd van het onderzoek zijn, dat is echt verschrikkelijk. Want volgens mij wil één ding, dus dat hij onze steen niet bovenkomt. Nou, zo dat laatste, dat durf ik wel echt te betwijfelen. Daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Kijk, alleen, als je kijkt naar wat er tot nu toe is gebeurd, ja, dan schiet het gewoon eigenlijk echt niet op. Nee, maar omdat er namelijk ook geen ambitie is om het op te laten schieten. Nou, en dat is nou het gekke. Wat denk jij dan, Jan? Wat zit er dan achter? Nou ja, kijk, ik ben geen aluhoedje. Maar doe maar even een keer. Ik doe het even een keer. Dat vliegtuig lag nog niet koud op de grond. Of er werd al gezegd, ja, nou, dat komt dus door de separatisten en die zijn gesponsord door de Russen. Punt. Toen was nog niet eens helemaal duidelijk wat er precies gebeurd was. Toen is al, ook vanuit overheidswegen, gewezen naar een dader. En daar hebben we nou onderzoek voor. Maar als je natuurlijk een onderzoek ingaat, terwijl de meeste landen, tenminste in Nederland in ieder geval, zeggen van ja, maar dat is de dader en je mag nu de boel gaan onderzoeken. Ja, dat is zeg maar een beetje een vreemde manier van onderzoek. En ik denk dat daar ook wel een beetje een probleem gaat zitten. Want natuurlijk willen we, tenminste willen we, / Rutte 2, dat het wijzen naar Moskou kan beginnen. Alleen ja, moet je daar niet eerst even een goed onderzoek voor doen? En kan je een goed onderzoek doen als er nog mensen, of tenminste delen van mensen in een weiland liggen, als er nog een groot deel van het vliegtuig in de weiland ligt daar? Ja, ik weet het niet hoor. De bewijslast, die is misschien wel verdwenen na 3 maanden. Als je daar een keer aan komt kakken. Tenminste, als je andere mensen het laat doen. Begrijp je wat ik bedoel? Ik wil niet een gekkie zijn. Maar we zijn, tenminste, in Den Haag is gelijk gezegd wie de schuldig is. En ik denk dat dat nog wel eens een probleem kan gaan worden. Niet omdat, voor hetzelfde geld zijn er die separatisten. Ja. Alleen, je besoedelt wel een beetje het onderzoek. Ja, nou ja, ik denk dat Den Haag nog niet eens zo stellig is geweest, als je ernaar kijkt. Maar het was samen wel met Amerikanen en Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, die echt vrij kort na die ramp zei, we hebben dat gezien. En om het Cluedo-achtig te zeggen, het waren de separatisten en het was met een buk. Raket. Nou, het was nog niet duidelijk, ze zeiden toen nog niet een buk, maar het was in ieder geval een grondluchtraket. De Nederlandse regering is daar toch voorzichtiger mee geweest. Rutte heeft gezegd in het begin van, er zijn sterke aanwijzingen voor een raket. En later werd het, wat was het ook weer, zei op de persconferentie, hoog energetisch materiaal. Ja, iets wat heel snel uit elkaar ploft. Nou ja, doorheen. Precies, dus daar is men wel voorzichtig geweest. En kijk, even los van wat de premier wil, ik ben er wel van overtuigd dat die kwaliteit van die onderzoekers die nu bezig zijn, die is goed. En je zegt net van, ja, gaat dit nog als een boemerang richting het kabinet terugkomen? Dat is denk ik alleen maar als die beloftes niet worden waargemaakt. Die zijn al niet waargemaakt. Die zijn nog niet waargemaakt. En hopelijk worden die snel waargemaakt. Ook omdat niet alleen terugkijkend van belang is, maar ook nu voor die luchtvaartveiligheid. Hè? Want je wil als passagier wil je niet dat het uitmaakt of jij nou British Airways vliegt, KLM of Malaysian Airlines voor je veiligheid. Je wil gewoon dat systeem waterdicht is. En met die antwoorden van het vragen van het kabinet van vorige week roept het toch een beetje vraag op of die Nederlandse maatschappijen niet minder weten dan bijvoorbeeld British Airways, waar die Britse inlichtingendiensten toch goed op de hoogte vaak wel wat informatie doorschrijven. Maar Sjoerd, nog even, niet dat nou weer om mensen hun hoofd te vragen, maar als iemand wel bewust heeft gedacht, ah joh, dat hoor ik nou wel, dat het een beetje gevaarlijk is boven Oost-Oekraïne, maar het is al laat, ik ga niet meer bellen met de luchtverkeersleiding of met alle maatschappijen in Nederland. Het zal wel goed gaan. Dat is toch wel criminal negligence, bijna. Nou ja, ik moet ook zeggen dat toen ik dat antwoord op die vraag las, dat ik me wel echt afvroeg, waarom zijn de alarmbellen niet afgegaan? Ja. Als je als overheid op de hoogte was dat niet alleen dat militaire toestel wat 3 dagen voor de ramp uit de lucht was geschoten, maar dat in die hele periode daarvoor, een paar maanden daarvoor, 11 vliegtuigen en 8 helikopters uit de lucht waren geschoten. Dus in totaal bijna 20 helikopters en vliegtuigen. Ja, ik zou zeggen, dat is reden tot zorg. En daarover zei minister Opstelten, ja, onze inlichtingendiensten hadden dat nog niet kunnen valideren. Dus er was voor ons geen reden om contact op te nemen met die luchtvaartmaatschappij. En dan denk ik, ja, als ik de brandweer bel en ik zeg, mijn huis staat in brand, dan gaat de brandweer niet tegen mij zeggen, oké, goed, meneer Soersma, we bellen eerst eventjes met uw buren om te valideren of uw huis in brand staat. Dus daar vind ik dat er nog steeds heel veel onduidelijkheid bestaat over hoe het kabinet nu precies functioneert op dit terrein. Hey, Sjoerd, nou straks komen we er na lang onderzoek achter in dat het de Russen waren. Of iemand anders, de dader. Stel dat het die Russen zijn, wat dan? Hoe verder dan? Nou ja, de belofte van de premier is denk ik duidelijk. De schuldigen moeten berecht worden. En ik denk dat iedereen het liefst ziet dat die berechting in Den Haag of in ieder geval in Nederland zal plaatsvinden. Gaan we dan Vladimir Poetin als de grote instigator van die insurgencies allemaal in Oost-Oekraïne voor het gerecht dagen in Den Haag? Ja, ik vind dat moeilijk te voorspellen. Ook omdat op dit moment inderdaad niet duidelijk is wie de schuldigen zijn. Maar ik denk dat je in ieder geval diegenen die de trekker hebben overgehaald, dat is overduidelijk. Maar hoe hoog je dan vervolgens die commandolijn ingaat, ja, dat vind ik, dat is echt aan de onderzoekers en aan ons openbaar ministerie om te bepalen. Dat is hun specialiteit. Wie heeft die trekker dan overgehaald? Want ja, dat is duidelijk volgens jou? Nee, dat is nu nog niet duidelijk. Oh, nog niet duidelijk. Dat gaat hopelijk duidelijk worden. Oké. Okay. Hey, de snelheid van het onderzoek. Daar zijn toch ook wat steken laten vallen. Kijk, laat ik zo zeggen. Je wilde net hebben over die brandweer, hè, die je dan belt. En dan zegt van, huis staat in de brand. Oh, gaan we even valideren eerst. Is het ook niet zo dat, stel nou dat, dat is niet wat gaat gebeuren. Maar stel nou dat Jan een pistool uit zijn slipje trekt. Die schiet mij neer. Ik heb geen slipje aan, hoor. Nee, dat zal wel weer. Dat is normaal. Maar hij schiet mij. Normale boxershort, even. Ja, slipje. Nou, ik ben Mark Spits niet. Doe maar normaal, joh. Goed. Hij trekt dus een revolver uit zijn boxershort. Ja. Dank je. Zo goed. Beter. Schiet mij overhoop. Mark Rutte zegt, ja, potverdikkie, ik weet niet of het daar veilig is. En 4 maanden later stuurt hij dan de CSI hier naartoe om te kijken wie dat nou gedaan heeft en waarmee. Dat is natuurlijk precies wat gebeurd is in Oekraïne. Zo laat is daar gezocht naar mogelijke sporen, bewijzen, dat de crime scene, daar kan mee gerotzooi zijn. Er kunnen bewijzen verdwenen zijn. Er kunnen veiligheidsdiensten van wie dan ook, bijvoorbeeld van Oekraïne, kan daar dingen weg hebben gemaakt. Hoe geloofwaardig is dat onderzoek dan? Ja, dat zal moeten blijken. En wat zeker waar is, en dat is ook heel vervelend, is dat heel laat pas die crash site is bereikt door de onderzoekers. Terwijl ja, Nederlandse journalisten, buitenlandse journalisten, Maleisische diplomaten liepen daar toch al dagen daarvoor rond. Wat ook waar is, is dat er eigenlijk gewoon een oorlog over die crash site heen is getrokken. De rebellen en de Oekraïners hebben daar toch een stevig robbertje gevochten. En dat doet zo'n crime scene ook bepaald niet goed. Nee. Bewijsmateriaal kan worden vernietigd per ongeluk of opzettelijk. Maar ik heb wel het idee, als ik afga op wat die onderzoekers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zeggen, dat zij vrij zeker nog zijn van het feit dat ze met basis van beschikbare bewijsmateriaal daadwerkelijk kunnen bepalen wat er gebeurd is. Nu is er dat is het goede nieuws. Heel veel liefde vanuit Brussel voor Oekraïne. Liever zicht, een van jullie liberale vrienden, Guy Verhofstadt en Hansie Verbalen, die hebben zich als debielen staan te gedragen tijdens die opstand op dat plein daar. Zou het ook wel kunnen zijn dat de liefde zo groot is om Oekraïne te betrekken bij de EU, of in ieder geval bij West-Europa, dat we eenzijdig gaan onderzoeken? Want het zou natuurlijk een beetje vreemd zijn als we erachter komen dat die fascisten in de Oekraïnse regering daar verantwoordelijk voor zijn. Want dan klopt het wereldbeeld niet helemaal wat we iedereen proberen voor te schotelen. Ja, nu vrees ik dat je toch dat aluminium hoedje hebt opgezet, Jan. Want als je kijkt naar het onderzoeksteam, dat bestaat niet alleen uit onderzoekers uit Nederland, maar uit alle betrokken landen. Waaronder Russische onderzoekers. Dus eigenlijk zijn alle partijen op technische niveau... Maar 3-4 maanden na het neerstorten. Dus dat is niet geloofwaardig. In dat team. Ja, de samenstelling van dat team is dus eigenlijk heel gebalanceerd. Ja, maar dus als jij politiek in komt, is denk ik echt Maar als jij zo laf bent om zo laat pas daarheen te gaan... dan kan het toch allemaal gespeeld zijn wat daar ligt? Ik bedoel, dan ben je geen aluhoedje. Als Jan mij met zijn pistool uit zijn boxershort neerschiet... en je gaat dan 4 maanden eens kijken waar het vandaan komt... dan is de kans dat je het echt helemaal tot op het naadje kan uitzoeken. Lijkt op een natuurlijke dood is vrij groot. Ja, wat toch wel vreemd is, want je zou verwachten... dat hier gewoon na ook weer gepresenteerd wordt. En dat er dan 4 maanden hier mensen zitten nieuws te presenteren... terwijl ik hier lig weg te fermenteren, is een beetje vreemd. Voorbeeld begint een beetje te wankelen. Ja, een beetje wel. Enfin. Begrijp je wat ik bedoel? Ze kunnen Chinezen, Russen, Lappen, D66'ers... kunnen ze er allemaal in stoppen en die menen allemaal dat onderzoek te doen... alleen het is al bijna niet meer te doen omdat het zo lang heeft geduurd. Ja, volgens mij valt dat wel mee, maar ik ben het wel met je eens... het zal gewoon echt moeten blijken als de onderzoeksraad het definitieve rapport publiceert... of zij gewoon met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... zoals die mensen dat vaak zeggen, kunnen vaststellen wat er is gebeurd. Op dit moment is het gewoon onduidelijk, behalve dat ze zeggen dat vliegtuig... dat is niet uit de lucht gekomen omdat het personeel niet gekwalificeerd was. Waarschijnlijk niet vanwege mankementen. Geen moslims, laten we dat ook even zeggen. In dit geval ook geen moslims, alleen hoog energetisch materiaal. Met die cryptische frase moeten we het helaas tot nu toe doen. In de tussentijd vind jij het belangrijk dat Rusland... gewoon onder het juk van de sancties blijft zuchten, begreep ik? Ja, absoluut. Ik vind dat dit zeker niet het moment is... om die sancties met betrekking tot Rusland te verlichten. Want we zien... geen enkele positieve daad van Rusland in Oost-Oekraïne. En in de retoriek zie ik eigenlijk ook geen enkele verlichting vanuit president Poetin. Maar die mevrouw die over de buitenlandse zaken gaat bij de EU... die zegt eigenlijk tegengestelde vandaag in de krant... laten we weer toenadering tot Rusland gaan zoeken. Daar vind jij dus absoluut nog geen tijd voor? Nee, als het gaat over de sancties, ik vind dat echt het verkeerde moment. Ik zei het al, Rusland beweegt gewoon niet de goede kant op. Sinds het staakt het vuur zijn er meer doden in Oost-Oekraïne gevallen bijna dan daarvoor. Het zogenaamde vredesakkoord, het Minsk-akkoord... is niet eens tot op de letter uitgevoerd. Het is gewoon niet uitgevoerd. Ja. Maar als je het hebt, het is een beetje een gesloten vuiststrategie... de dreiging die uitgaat van de sancties en van die NAVO-flitsmacht. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel de uitgestoken hand. En dat is de dialoog in die zin dat je wel met elkaar moet blijven praten. Alleen, zolang Rusland niet beweegt, moeten wij ook niet bewegen. Rusland wil graag samen optrekken tegen het gevaar van de islam, hè? Nou, gezamenlijk strijden tegen de Islamitische Staat moeten we natuurlijk ook gewoon doen. Ja, maar aan de andere kant heeft hij ook zo'n mafketel in Tsjetsjenië op de troon gezet. En die houdt ook weer de hand boven het hoofd. Dat is trouwens wel de vriend van Badr Hari. En ik wil met allebei geen ruzie. En van Ruud Gullit, geloof ik, of niet? Ja, Ruud, Badr en... Hoe heet die mafkees in Tsjetsjenië? Oh, die mafkees, weet ik niet. Weet je dat? Hoe heet die man? Gagirov of dat. Iets Rotjepov. Het spijt me allemaal, ik had het niet zo bedoeld. Dat mag ook wel een keer gezegd worden. Sjoerdsma, ik hoop dat je heel goed blijft opletten... bij het MH17 dossier. Want ik vind het wat, hoor. Ik vind het echt, en ben ik serieus, ik vind het echt een probleem. Mag ik ook wel een keer zeggen? Zeker. En zijn er nog bepaalde verrassingen die je voor ons in petto hebt tijdens de provinciale verkiezingen? Ga je nog ergens helpen, flyeren, folderen? Nou, ik ga overal waar ik kan, ga ik flyeren en folderen. Want ik heb een gemeenteraad en de Europese verkiezingen heb ik zowat elke gemeente van Nederland gezien. En ik hoop dat ik dat kunstje nog een keer mag herhalen. Ja, en iedereen heet je welkom en iedereen zit te wachten op een groot feest. Ja, jullie hebben moet vol, hè? Als symbolisch... En uw stem telt ook dubbel, hè? Ja. Niet alleen provinciale statenverkiezingen, ook Eerste Kamerverkiezingen. Hey, klopt het ook dat jullie als presentje tijdens het folderen... een D66 strandbal cadeau doen? Dat kan. Het is ook wel symbolisch voor de partij, hè? Dat het lekker met alle winden meewaait. En frisbees. En telefoonopladers. En opblaasbare vuisten. God, allemaal maakt het thuis. Het opblaasbare vuisten ineens heel walgelijk. Wat is dat? Waar, op de regel is dwarsstraat, delen jullie die uit of zo? Sjoerd, maar hartstikke bedankt voor je komst. Hij ging bijna politiek incorrect lachen. Ja. Het scheelde niet veel. Op de webcam was het te zien. Ja, in ieder geval, Sjoerd bij D66, dankjewel dat je hier was bij de Echte Janne. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ons intense verdriet, jongens, hebben we bij de Echte Janne vorige week afscheid genomen van Leo Driessen, onze langdurige sportcommentator. Maar gelukkig is er altijd een Echte Jan om zijn naamgenoten uit de brand te helpen. We bellen even met opperdeskundige Jan van Halst. Hele goede nacht, de Echte Jan van Halst. Goeienacht, heren. Dag Jan, fijn dat we jou even mogen bellen. We zijn Leo natuurlijk kwijt. En ja, zonder voetbal is geen echte Janne compleet. Nee. Erg, hè, van de matchfixing bij Willem II? Ja, nou ja, erg. Het is allemaal een beetje mossen naar de maaltijd natuurlijk, hè. En heb je de beelden gezien? Ja, ik heb de beelden wel gezien, ja. Ja, kan er weinig wijzigd worden, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, Willem II kan sowieso niet voetballen. Dus als ze een keer niet verliezen met 3 doelpunten verschil, daar moeten die Chinezen een keer op gokken. Ja, inderdaad. Dat is lekker makkelijk gokken, zulke wedstrijden. Maar zeg je nou, ik geloof er niks van? Jawel. Dat gebeurt wel. Ik ben er echt van overtuigd. Kijk, het gebeurt over de hele wereld, steeds meer en meer. En laten we nog zo naïef zijn dat echte Hollandse jongens dat niet doen. Nee, precies. Echte Afrikaan die het deed, die doet het wel, bedoel je? Nou ja, een racist. Daar komen ook die gokjes in de kaarten vandaan. Dus die zullen eerder beïnvloed worden door dat soort mensen. Ah, goed. Dus je zegt dat negers meer beïnvloedbaar zijn dan wij Germanen. Nee, ja, Janne, kan dat? Misschien is het niet handig om Jan nou meteen kwaad te maken, zodat hij denkt de volgende keer de neem ik niet op. Nee, het spijt me alvast. Hey, jullie krijgen mij niet boos, hoor. Nee, zo is het. Hé, Jan, ben jij wel eens benaderd door een Bel-Chinees? Nee, helemaal niks. Nooit? Nee. Waarom niet, denk je? Ik heb het wel leuk gevonden een keer. Nou ja, want ik begrijp dus dat het om een tonnetje gaat of zo. Dat is toch wel geld. Ja, ja nou ja, kijk, ik kan me ook... kan je niet iets bij voorstellen? Stel, je hebt financiële problemen. En je doet allemaal beloftes aan allerlei mensen. En die kan je niet meer waarmaken. En je laat één keer je man lopen. Je kan dan... verdienen. Of het gaat nog verder, hè, want er wordt tegenwoordig ook gegokt. Waar gaat de eerste ingooi plaatsen? Wie pakt de eerste gele kaart? Yeah. Ja, daarmee hoef je niet eens direct het spel, de uitslag te beïnvloeden. Je schopt gewoon iemand lens en je hebt die eerste gele kaart, ja. Ja, inderdaad. Dus ja, dan word je heel snel dat je denkt, nou ja, laat ik dat maar een keer doen. Niet over praten, ik pak dat geld en ik ben uit de problemen. Maar ja, dan begint het, hè, heb ik begrepen. Ja, dan zit je vast. Dan zit je erin. Ja, want dan moet je de volgende keer weer meedoen en weer meedoen. Want anders gaan ze mee naar buiten komen en dan word je bedreigd. En ja, dat zijn echt treurige verhalen, hoor. Nee, maar Jan, jij hebt natuurlijk bij Twente gevoetbald en bij Ajax. Dus dan is het ook helemaal niet nodig. Maar stel nou dat je iets slechter zou kunnen voetballen dan dat je nu hebt gedaan. Dan denk je toch misschien ook wel, ik kan de top toch niet halen. En ik heb toch ook wel een nieuwe carport nodig. Dus waarom niet? Ja, nou ja, kijk, als het uit luxe is gewoon, maar als je bijvoorbeeld gokschulden hebt en je zit al helemaal zwaar in de penarie en je kan daardoor ontvluchten. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het heel aantrekkelijk is. Ja, ja. Maar de KVB beweert grappig genoeg dat spelers in betaald voetbal een gokverbod hebben, hè? Ja, op eigen wedstrijden, ja. Ja, oké. Okay. Er wordt veel gegokt, hè, in het voetbal, hè? Er wordt enorm veel gegokt. Op al die internetsites en zo. Maar ja, voetballers mogen officieel niet gokken. Maar ja, dit is wat anders, hè? Ja, niet zeker. Je wordt zwaar onder druk gezet. Nou, laten we het maar even over voetbal hebben. Want Willem II, die won ook gelijk voor schrik. Ja, grappig was dat. Ja. Maar weet je wat het is? Die jongens die daar nou voetballen, die worden daarmee geconfronteerd. Die hebben er helemaal niks mee, joh. En die zal het over, ja, er is onrust rond de club en zo, maar dat is allemaal onzin. Dat zeg jij onzin, maar in Italië, als ik me goed herinner met dat soort schandalen, dan werd je gewoon met je hele club gewoon een divisie teruggeflikkerd. Of twee. Ja, met terugwerkende kracht. Ja. Dat klopt. Dan zou het inderdaad nog impact hebben, maar ik kan me niet voorstellen dat dit gaat gebeuren. Nee, wat zou er gaan gebeuren dan wel? Of worden die mensen dan persoonlijk aangepakt die dit op hun geweten hebben? Of krijgt die club er nog wat van mee? Nee, maar die gozer die zit al ergens in Afrika, joh. Okay. Ja, en in Italië was het dan ook, waren er ook voorzitters bij betrokken. Ja, precies. Waren echt betrokken aan die club. Ja, deze jongen, dat was een passant. Tenminste, als het bij deze jongen blijft. Ja, nou goed, dat zal wel. Hey, trouwens, Twente, natuurlijk een van de oude liefdes van jou, die kreeg goed op zijn ballen in de Kuip, hè? Ja, die kwamen ook met heel veel verdedigers, hè. Dus dat gaf wel weinig hoop. Bijna een beetje angstig gingen ze daar naartoe. Wel, ze nog best waardig speelden, vond ik. 5-3-2 speelden ze. Ja, 5-3. Een beetje naar Van Gaal gekeken met het WK. Laten we dat eens proberen. Maar uiteindelijk ook geen resultaat. Het is ook moeilijk winnen, hoor, in de Kuip. Feyenoord, echt een goede ploeg, joh. Die gaan echt nog hoog komen, hoor. Ja, ik vind het een leuk elftal al een paar jaar. Ja, nou, het is een lekker vechtploegje. En daar hou ik van. Van die schoffies, een beetje op het middenveld. Klaasie en El Amadi. Dat is echt moeilijk winnen. En je kan ook kletsen wat je wil. Maar die Kasim Richard daar in de spits. Die werd in het begin heel erg uitgelachen. Maar ja, dan heb je toch een lastige middag, hoor, als je daar tegenover staat. Ja, maar dat deden we bij Pelle natuurlijk ook. Van jezus, moeten ze met die lul Hannes. En dat bleek ook wel een topper te zijn. Inderdaad, we weten het allemaal zo goed, hè, in Nederland vooraf. Ja, zo is het ook. Maar, nou, ja, goed. Ajax had wel weer Marcel, want die speelde ook eens een natte krant. Ajax speelde echt heel erg matig. Ik was in het stadion afgelopen vrijdag. De eerste helft ging het nog wel, maar de tweede helft hadden ze helemaal niks meer in te brengen. Sterker nog, Ze hadden minimaal gelijk moeten spelen, misschien wel moeten verliezen. Want die Antonia, dat kleine snelle mannetje daarvoor in bij FC Groningen, die kreeg 2-3 echt hele opgelegde kansen. Goede voetballer is dat trouwens. Ik vind dat Groningen wel een neusje heeft voor de net niet supertop, maar wel die inderdaad leuke jongens eruit prikt. Ja, en dat is veel knapper dan dat je miljoenen op de bank hebt staan en weer zo'n grote verdette koopt. Dus wat dat betreft kan ik wel zeggen dat het in Nederland is het nou wel genormaliseerd hoor. Iedereen let nou wel op de centen. We weten het verhaal van Ajax die alleen maar op de jeugd verder gaat. PSV ook, heel veel op de jeugd. En zelfs die clubs daaronder, zoals Groningen ook. Die jongens die op doorbreken staan, zoals Antonia, die plukken ze snel weg. Bij Go Ahead Eagles hebben ze die weggehaald. Nou, dat is wel leuk om dat soort jongens te zien. Weet je wat ik nou een topper vind? Nou, daar moet iedereen altijd een beetje om grijntje. Nou, zeg het maar die Sherry van Groningen, die ooit bij ADO speelt. Ja, daar wil ik weer over beginnen. Dat is echt een hele goede voetballer, hoor. Maar ja, dat is ook heel erg. Dat heb je goed gezien, Jan. Ja, maar waarom wordt hij niet opgepikt door de echte top? Want ik bedoel, hij zou bij Feyenoord zou hij fantastisch kunnen spelen. Mooi schot, goede voorzet, mooie techniek. Hij kan schoffelen. Ja, maar let maar op. Die speelt dit is zijn laatste seizoen bij Groningen, hoor. Want die gaat echt nog wel een stapje hoger opmaken. Die jongen kan ballen, hoor. Ik heb er neus voor, hè. Want ik heb de eerste keer dat Dries Mertens een bal aan de voet kreeg bij Utrecht. En zei zo ging draven. Voor niks, zei jij toen. Toen zei ik, hij heeft de draaf van Ravel van der Vaart. Dit is een topper. Oh. Ja, maar heb je er nog eentje waarvan dat we elkaar over een jaar bellen en dat we zeggen van nou ja... Ja, zeker. Maar ik ga bijvoorbeeld zeggen dat ik las van dit weekend dat Virgil van Dijk, die is nog getest bij PSV en bij Ajax. Maar ik begreep nooit dat iemand die Virgil van Dijk niet weghaalde. Wat een boom van een gozer. Kan ook aanvallen. Dit was een topverdediger. Die zit nou een beetje in Schotland. Ja, ook zijn laatste jaar hoor. Want die gaat naar de Premier League volgend jaar. Ja, dat is een topper man. Ja, en, ja, zo heb ik en dan heb ik natuurlijk die gozer van, hoe heet het, met die moeilijke naam van Go Ahead. Nee, bij Cambuur speelde die. Hoe heet die nou, die kleine, die is volgens mij al gekocht voor volgend jaar. Met dat rare kuifie. Hoe heet die? Roesnak. Ja, Roesnak. Dat is ook, ja. Let maar op, dat wordt echt een hele grote. Ik kan daar geld mee verdienen, euro's. Maar ik heb daar ook voor. Nou. En wat krijgen we, en wie gaat er in de spelers? Peter R. de Vries, ja, ik zag dat die speler gelijk een alibi heeft voor de tweede helft. Die lullenkop weet er helemaal niks van. Ik had daar in dat voetbal moeten winnen. Maar wie belt mij? Nobody. Sorry, ik liep me even gaan, Jan. Hey Jan, wat verwacht je? Ja, joh, wij zijn het al gewend, gezuur, joh. Hey, wat verwacht jij van de tweede competitiehelft? Ajax, wordt het weer zo'n ding blijven meesloffen en met een mazzeltje weer kampioen? Of is PSV gewoon absoluut de kandidaat dit jaar? Ja, PSV is echt de kandidaat. Ajax heeft het hele eerste seizoen zelf inderdaad mazzel gehad. Maar die staan nog wel eens daar op maar 4 punten. Maar ja, als ik ze vrij zie spelen, ik denk dat ze iets te jong zijn, iets te weinig ervaring en met name iets te weinig gif. En dat zie ik wel bij PSV en ook bij Feyenoord zie ik dat meer. Dus ik denk dat Feyenoord zelf nog boven Ajax gaat eindigen. Hey, hoe heeft die gekke Cocu dat voor elkaar gekregen dan? Ineens. Ja, die is ook een jaartje ouder, hè. Dus, en je hoeft niet alleen maar naar de coach te wijzen. Wat het allerbelangrijkste is dat Depay en Wijnaldum zijn gebleven daar. Dat waren nou ook twee spelers die normaal gesproken dan een stap naar het buitenland maken. Maar die hebben tegen elkaar gezegd, nee, wij blijven hier. Wij willen kampioen worden. En die sleuren echt de rest van die ploeg mee. Ze hebben ook de ervaring van Nederland zelf dan met het WK. Dus dan leer je ook nog wel wat fijne kneepjes van de Wesley Sneijders en Arjen Robbins en de Van Persies van deze wereld. Dat merk je gewoon in een hele houding. Dus ja, die zijn echt kandidaat nummer 1. Maar goed, jij zegt dus PSV, Feyenoord, Ajax derde en dat is het zo'n beetje? De rest doet niet mee? Ja, dat denk ik wel. Kijk, daaronder heb je AZ, Zwolle en Twente. Nou ja, die zullen het uitvechten om in de play-offs te komen. Hey, ik wil trouwens nog even een... ik heb een positief avondje. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Wat raar. Oh. Ik wil nog even een pluim uitdelen. Want die Kenneth Vermeer, ja, had weer een grobbeldingetje. Maar goed, die begint toch langzamerhand wel echt goed te keepen daar bij Feyenoord. En bij Feyenoord dachten ze van, wat moeten we met die lul van Ajax? En bij Ajax dachten ze, ga je naar Feyenoord, vuile verraaier. Maar hij komt goed uit de verf. Ja, dat is echt de transfer van het jaar. Nu wel. Als je met zoveel gezeur en gezeik, want dat wil je niet weten hoor. Als je van Ajax naar Feyenoord gaat, hoeveel weerstand je krijgt. Zowel uit Amsterdam als uit Rotterdam. En je blijft zo stoïcijns en je blijft zo goed keeper. Nou, dan ben je echt een hele sterke gozer in je koppie. En ik dacht juist dat het probleem was bij hem. Dat hij totaal niet zo sterk was. Maar het blijkt dus weer sterker zijn. Ja, lekker. Nou, is toch leuk voor de jongens. Leuk toch? Absoluut. Nou ja, goed. In ieder geval, Jan, ik heb nog één vraagje aan je. Nou. Vind je het leuk als de echte Jan je wat vaker bellen? Geen probleem. Maar ik wil niet op de stoel van Leo Driessen gaan zitten. Want dat zou ik zonde vinden. Nou, maar Leo Driessen die is ermee gestopt. Is hij helemaal gestopt, joh? Ja, wat is aan de hand? Ja. Nou, hij vond ons... hoe zeggen we dat netjes? Ik weet het niet, Jan. Hij vond het mooi geweest. Oké. Dus we zijn Leo helaas kwijt. En we zijn eigenlijk al op zoek naar vervanging. Ja. En jij het ook, Jan? Ja. Dus vanaf nu bellen we elke week. Oké, doen we eventjes gaan praten, hè? Ja, de kabouter doet de onderhandeling, de financiën. Ja. Hij gaat je binnenkort even sms'en. Waarschijnlijk is dat al te duur, dat sms'je. Maar die krijgt hij van mij, hoor, dat partje. In ieder geval, Jan, ontzettend bedankt voor je deskundigheid. Heel pak een beetje tante Greet. Goedenacht. En slaap lekker. Dag, Jan. Hoi. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is de grondlegger. Grondlegger? Hij is de grondlegger van het Noike. Onze Martina. Ja. Martin is gek op Duitse producten. Je kan veel van die moffen zeggen, maar ze weten waar een man behoefte aan heeft. Vlees, bier en dikke teten. Eén Duits ding vind ik vreselijk. En dat is die Aldi. Wat een klote supermarkt is dat, zeg. Je moet godverdomme die C-kwaliteit binden, zelf uit die dozen pakken. En niet alleen die artikelen zijn van een waardeloze kwaliteit. Ook die mensen die in die troosteloze winkels rondlopen, zijn het aanpakken niet waard. Van die checkrokers met een trieste kop, omdat ze na 20 jaar bijstand het gevoel hebben niet serieus te worden genomen. Die Aldi is gewoon een koetwinkel voor paupers. Klaar. Maar die Aldi is ook een laffe scheidwinkel. Op een pakje zeep met het thema 101, of is dat 1001, weet ik veel. 1001 nachten stond een moskee afgebeeld. Na klagen van moslims, van die boze moslims, heeft die supermarkt nu al die zeep uit die schappen gehaald. Bukken voor fascisten zouden de Duitsers toch nooit meer doen. Stelletje natte washandjes. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En als zelfs die Duitsers capituleren, weet je dat het met Europa is gedaan. Ik laat mijn baard maar groeien en mijn vooruit eraf hakken. Allah, hoe akbar. Allah, hoe akbar. Nou, Jan, ik weet niet waar Martin mee bezig is. Ik neem er afstand van. Ik ook. En ik denk dat hij binnenkort in een greppel ligt. Zo is het in mijn net. Jeroen Jerecourt, hopelijk niet. Die is woord voor justitie en koninklijk huis in de Tweede Kamer van de fractie van het PvdA. En vanavond onze gast in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Jeroen Jerecourt van de PvdA. Goeienacht. Ja, dat was even pas ik. Ja, dat heb ik een beetje gehad. Dat denk ik zelf dan niet zo. Nee. Hoe was het congres? Was het leuk? Is iedereen met een blij kopje vandaan gekomen weer? Ja, oprecht was het een leuk congres. Hoe kan het nou? Nou, vertel. Ja, dan ben ik heel benieuwd naar de hoogtepunten. Nou ja, ik denk eigenlijk dat de meeste congresgangers, PvdA-leden en afgevaardigden, dachten, laat het nou eens over zijn met dat gezeur en dat gedoe. En laten we nou gewoon de kop ervoor zetten en er een succes van maken. Nou, dat bleek. Ja, dat kan natuurlijk wel. Alleen de partij zit, ik wou zeggen in zwaar weer, maar we kunnen toch wel zeggen... Een roeiende orkaan. Ja, windkracht 15. Bestaat dat? Nee, 12. Nee, 12. Nee, het houdt op bij 12. Ja, nou ja, je 13 dan. Ja. Nee, maar ik bedoel, Diederik Samson zei zelf, ik sta hier lekker te kletsen, maar we staan op 11. Ja, heel terecht dat hij daar niet omheen liep. Maar ja, hij zei ook, en daar ben ik ook helemaal met hem eens, als we er niet gewoon voor gaan en uitleggen waar we voor staan, dan gaat het helemaal niks voor. Nee, maar dus hij had er zin in, en ik ook. Maar jullie leggen wel uit waar je voor staat en daarom staan jullie op 11. Nou ja, dat zeg je, maar dat uitleggen waar je voor staat, wat is nou precies die politiek van waarde? Want dat snap ik niet. Nee, ik snap het ook niet. Nou, dat kan ik wel uitleggen. Graag. Dus heel kort. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, we doen maatregel A, we doen maatregel B, maatregel C. En daar hebben we dit onderhandeld en dat. En, maar dat begrijpen mensen niet zo goed. Terwijl als je staat, wij staan hiervoor. Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, wij staan voor gelijke kansen, inkomen eerlijk verdelen. Dus je benoemt de waarden in plaats van de maatregelen. Dan snappen mensen dat beter. Dan weet je waar je het voor doet. Ja, oké. Dus als je nou niet, als de maatregel zich nou niet, principieel niet verdraagt met de waarden die je zegt te vertegenwoordigen, hoe leg je dat dan uit? Dan heb je een probleem. Ja, ja precies. En daarom vandaag met die vrije artsenkeuze bijvoorbeeld, hè, dat is dan toch niet, desgelijks. Ja. Desgelijks. Bestaat dat? Nou ja, kijk, de PvdA is nooit een partij geweest waar iedereen hetzelfde denkt. Maar vrije artsenkeuze is er nooit geweest en die gaat niet komen ook. En gelukkig was het congres daar ook redelijk duidelijk over. Maar wat ook van waarde is, zeg ik er maar bij, is dat we gewoon verantwoordelijkheid willen nemen en onze waardes in de praktijk brengen. Ja, ja. We hebben niet de absolute meerderheid. Nee. Dus moet je water bij de wijn doen. En de vraag is altijd, is dit genoeg water of te veel water? En daar gaat de discussie over. Over water gesproken, meneer De Koer. U zegt net, de politiek van waarde, dan moeten we het zo neerleggen dat het volk het begrijpt. Is dat niet eigenlijk het hele probleem van de PvdA? Dat ze denken, dat ze niet denken van, god, misschien zitten we wel gewoon op de verkeerde koers. Maar dat ze denken, ja, de mensen in het land, die snappen toch maar niet welke koers we moeten varen. Ja. Nou ja, we zijn niet een partij die alleen maar doet wat geroepen wordt uit het land. Hè? Dus nee. Op het moment dat je wel volledig je boodschap overbrengt en mensen begrijpen echt wat je doet, maar ze zeggen, ja, toch ben ik het niet mee eens. Dan moet je naar de andere partij, zou ik je zeggen. Ja, dat vind ik mooi. Je staat wel ergens voor. Ja, als dat betekent dat je nou straks drie peilingen op 4 zetels staat, dan is dat nog geen probleem. Ja, natuurlijk is het probleem zo heel erg zijn. Want ik sta voor de Partij van de Arbeid en waar die voor staan in de basis. Hey, goed, en als we dat niet kunnen overbrengen aan mensen, dan hebben we natuurlijk als partij een heel groot probleem. Ja, maar goed, dan ga je dus. Ja, wat doe je dan? Want ik bedoel, blijkbaar, 11 zetels, dan sta je toch niet echt hoog. Dan zou je toch best kunnen afvragen of behalve het onbegrip wat er kennelijk heerst onder al die kiezers misschien liever ergens anders heen gaan. En wat, het is wat. Het is wat, maar nogmaals, we hebben altijd gezegd, er moeten nou maatregelen genomen worden die niet leuk zijn, maar wel nodig. Zoals bezuinigen, zoals de zorg omvormen, zoals de woningmarkt, zoals de arbeidsmarkt. En nu ervaren mensen dat en is het onzeker en denken ze, waar zijn jullie nou mee bezig? Wij zeggen, alsjeblieft, het was nodig, het is lastig, maar let op, het wordt echt wel beter. En ik hoop dat kiezers gewoon dat waarderen, dat je verantwoordelijkheid neemt. Want partijen die alleen maar aan de kant staan en zeggen het is kut en kloten en dat altijd herhalen, daar wordt Nederland niet beter van. Nee. Kut en kloten? Zei ja, u nou? Ik hoorde het mezelf zeggen. Ik gok er een beetje van. Want nou, ik vind het een beetje goed. Dat is de verabotalepping van de PvdA. Ik had een hele scherpe vraag, maar ik hoorde in één keer de kut en kloten. Ik vind het wel vissen, toch, Jan? Ja, nee, het is ook al wel kut en kloten. Goed, die 11 zetels, nou, dat is zeg maar wat nu de PvdA waard is, hè? En dan denk je, wat we niet kunnen gebruiken is ellende met moslims, onze achterban. En wat gebeurt er? Aanslag. Ja, maar dat heeft natuurlijk geen borst met elkaar te maken. Hoezo niet? Dat is meer de wedervraag. Hoezo wel? Waarom? Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, de PvdA moet het toch redelijk lang al hebben van hun islamitische achterban, hun electoraat. Nee, de PvdA is de partij van de verbinding. Hè? Dat bleek in het debat ook weer goed, van de week. Maar kan je zeggen, jongens, alle moslims zijn de schuld. Nee. Of je kan zeggen, nee, het gaat om die extremisten. Die moeten we hebben en dat doen we met z'n allen. Gaan we daar tegen, moslims en niet moslims. Ja, nee, dat snap ik wel. Dat is wel duidelijk. Alleen, kijk, het is natuurlijk vrij lastig laveren. Zoals we dat in het zeilen noemen. Is dat je aan de ene kant de waarheid hebt. En aan de andere kant moeten jullie een beetje eromheen kletsen om de hete brei. Om toch maar niet de problemen te krijgen met mensen die in de islam geloven. Dat lijkt me heel lastig. Helemaal niet. Heb je Abu Talib niet gehoord, om als een voorbeeld te noemen? Ja, goed, maar zelf een moslim. Die was vrij duidelijk. Ja, die was vrij duidelijk. Helemaal mee. Toevallig van de Partij van de Arbeid. Ja, en die zegt toevallig iets waar de Tweede Kamerfractie niet mee eens is. Moet je weer even uitleggen, want die snap ik ook niet. Nou, ik dacht dat ik die slimme rechter Recour in de lijn had. Heb ik ze zwakzinnig? Nou, dat zo zeggen, er was natuurlijk al redelijk snel was er al allerlei aarzeling over die uitspraak van Abu Talib. Nee, het of punt nou wel is, kut of kloot had mogen zeggen. Ik bedoel, rot op had mogen wat zeggen. Hij zegt, rot op, ja. Wat hij zegt is wat Geert Wilders al, ik weet niet hoe lang, zegt. Als Geert Wilders dat roept, dan gaat de PvdA lopen te gieren van, oh, dat mag je niet zeggen, zegt Abu Talib het. Tegen trouwens het partijidee in. En dan staan jullie allemaal te applaudisseren. Dat is hypocriet. Hij zegt helemaal niet tegen het partijidee in. Wat hij zegt is wezenlijk anders dan wat Geert Wilders zegt. Want wat hij zegt is dat er ruimte is voor alle moslims hier. Behalve, en dat geldt niet alleen voor moslims. Dat geldt iedereen die zegt, wij accepteren de waarde van Nederland niet. Hij zegt, ja, dan hoor je niet in Nederland. Hij zegt, alle kansen, dan moet je die ook pakken. Dit ging over die mafketels, die terugkeerders en andere jihadisten. Waarvan Wilders zegt, rot alsjeblieft op, lever je pas in en ga weg. Dat is exact hetzelfde wat Abu Talib zegt. Alleen als Abu Talib het zegt, dan zijn jullie allemaal te glimbollen. En als Wilders zegt, zeg je, oh, mag je niet zeggen. Nee, dat is echt een heel wezenlijk verschil. Ja, dat weet ik. De een is een PvdA'er en de ander is een PVV'er. Ja, ook dat is een wezenlijk verschil. Maar dat gaat dus, nou ja, laten we terugkomen op het begin. Dat gaat dus over waarde. Ja. En waarde is dat je hier ieder geloof kan hebben wat je wil, zolang je maar aan de regels houdt. Ja. Nou, dat is wat Abu Talib zegt. Die zegt, het was overigens het idee van Ahmed Marcouch, ook zo'n partijgenoot, die paspoorten wilde innemen. Wat een goed idee is, wat iedereen inmiddels vindt, een beetje. Laten we nou niet gaan zeggen, dat is PVV en dat is PvdA. Ook wij staan voor een harde lijn. Maar wel een hele andere grens, namelijk niet de grens, de hele islam deugt niet. Nee, extremisten deugt niet. Nee, oké, maar je zegt net dat Abu Talib heeft willen zeggen dat als je je niet kunt vinden in de waarden die we hier in Nederland huldigen, dat het dan misschien verstandig is om weg te gaan. Nou, nee, oprotten. Oprotten. Zo. Welke normen en regels en waarden kiezen we dan? Want bijvoorbeeld, er zijn toch tamelijk, de profeet beledigen, dat is toch iets wat je hier in Nederland altijd gewoon mocht. En het hoort toch duidelijk bij onze waarden en normen dat iets dergelijks gewoon kan. Hè? Net zoals we grapjes over Jezus maken of over wat dan nog. Maar kennelijk mag dat dan weer toch weer net niet. En zo schuift het toch telkens een klein beetje op wat hier wel of niet mag. En hoef je toch steeds niet op te rotten. Hoe zie je dat dan precies? Nou, er zijn twee grenzen. Hè. Wat wel en niet mag, dat staat in het strafrecht en daar gaat de rechter over. Dus dat betekent dat de profeet beledigen, dat is niet strafbaar volgens de strafwet. Dus nee. Daar gaan je rechter je ook niet voor veroordelen. Of het fatsoenlijk is, is natuurlijk een andere vraag. Maar ja. Daar heeft Abu Talib niet over gehad. Dat is een kwestie van smaak. Nee, maar het gaat u niet over dat we niet blijven hangen in die of die profeet nou afgebeeld mag worden of niet. Het gaat erom. Als dit op een gegeven moment een soort nieuw taboe wordt, want nou ja, weet je, dat is toch niet fatsoenlijk. Wat is dan het volgende taboe? Wat zegt die groep dan weer? Moet iedereen toch maar in handen? Onze normen en waarden dienen dus op te schuiven. Ja, precies. Wij schuiven telkens een stukje op. En elke keer een stukje opgeschoven zijn, dan zeggen we, nou mooi. En dan is het nu eigenlijk misschien tijd om dan maar eens te beginnen over het verplicht hoofddoekjes dragen voor alle vrouwen, ook Nederlands. Want dat vinden we ook heel vervelend als dat niet gebeurt. Ja, en je voorhuid niet te vergeten. Ja, de voorhuid niet te vergeten, want daar zitten wij nogal mee. Maar snap je wat ik bedoel? Er is waar leg je die. Die normen die we hier dan zouden huldigen, waar iedereen zich dan aan zou moeten conformeren of op moet rotten, waar leg je die dan neer? Of schuiven die stiekem toch telkens een stukje opzij? Wat gebeurt hier, meneer Recour? Nee, die normen die liggen in het wetboek van strafrecht. Dat is waar iedere Nederlander zich aan moet houden. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ja, zeker wel. Nee, normen en waarden en het wetboek hebben overeenkomsten, maar er zit ook verschil in. Kijk, norm en waarde is bijvoorbeeld, als er een oud vrouwtje in de tram zit en je zegt, mevrouw, wilt u gaan zitten? Dat is een onderdeel van norm en waarde. Er staat nergens in het wetboek dat je oude wijfjes moet laten zitten, snap je? Dat heeft ook te maken met, hoe gaan we met elkaar om? Maar ook, wat zijn de waarden en de normen van een land? Precies, waar conformeer je dus aan? De wet? Prima, dat stappen we allemaal. Maar u weet net zo goed als wij dat er is meer. Nou, en daar zijn we een beetje bezorgd over. Want dat schuift in ons gevoel telkens een klein stukje op. En elke keer als er weer een mini-overwinning is, hebben we het gekke Kennemer College van de week. Dat moet toch niet doller worden? Ik probeer er al een poosje tussen te komen. Ik ben het helemaal mee eens dat er meer is dan het wetboek van strafrecht. Maar het wetboek van strafrecht is de buitengrens. Daarbinnen moet je ook aan de slag. Maar dat geldt niet alleen voor moslims. Hè. Dat geldt voor mensen die SGP stemmen. Die hebben ook die gaan mijn kop niet afhakken, meneer Recour. Nee, maar handen afhakken, dat zit dan weer in het wetboek van strafrecht. Maar hoe je denkt, bijvoorbeeld nee, maar over man, het gaat over dreiging. Man, vrouwverhoudingen vinden we ook wat van. Strijden we ook voor. Maar dat is natuurlijk een andere strijd. Nou, nee, dat lijkt me nou juist niet. Maar u heeft het over man-vrouw verhoudingen als het gaat over de SGP. dat een groot deel van uw electoraat vrouwen als minderwaardig beschouwen, daar hoor ik u nooit over. Nee, ik heb het over man-vrouw verhoudingen niet alleen in het kader van het SGP. Ik heb het over iedereen die vrouwen minder vindt of minder behandelt. Nou, ja, dan dus wij, nou, u hebt een prachtig voorbeeld. U noemt daar inderdaad dit voorbeeld. Nee, het is een prachtig voorbeeld. U zegt inderdaad, of het nou de SGP is of de moslims, wij hier in Nederland vinden dat mannen en vrouwen gelijk zijn. En dat zullen we te vuren te vaart verdedigen, dat recht. En wie er ook voorspringt, wij zijn daar tegen. Dat vind ik een mooi standpunt. Is dat wat u zegt? Ja, natuurlijk. En dat is ook, jongens, het integratiedebat in de PvdA gaat nu al 10 jaar ongeveer. Vrij hard eraan toe. We hebben ook 2 leden uit de fractie verloren. Omdat we niet, jullie zetten ons neer nu als nou, wat, dat heet dan een roze olifant, als al te vriendelijk voor moslims. Maar we hebben een heel stevig debat. Het enige grote verschil is, dat wil zeggen, het zijn net zo goed Nederlanders als wij. En we moeten het wel samen doen. Maar je kan elkaar wel aanspreken. Dat gebeurt ook voortdurend. Nee, oké. Als we het samen doen op basis van, zoals we net bespraken, een aantal principes die wij hier huldigen en waarvan we zeggen, nou, dat vinden we een ethische norm die we graag over al onze bewoners heen zouden willen leggen. Nou, dan ben ik het volkomen met u eens. Gelukkig. Nou, stem PvdA. Nou, aan mijn dode dood niet. maar weet je wat het is? Een beetje het samen doen effect. Ik begin zo'n beetje het gevoel te krijgen met de multiculturele samenleving. Dat het samen doen is, dat iemand bij je komt eten, naar binnen komt, zegt, Jezus Christus, wat stinkt het hier? Wat ziet je wijf eruit en wat heb je een lelijke bank? En dat je dan zegt, God, laten we gezellig samen gaan eten. Dan denk ik bij voorbaat, pleur lekker op, joh. Snapt u? Ja, snap ik wel, dat zou ik ook denken. Oh, mooi. Nou, dat is een beetje wel een gevoel dat ik zo langzamerhand begin te krijgen. Dat wij iedere keer maar alles over ons heen moeten laten komen, omdat wij toevallig native Dutchmen zijn die zich maar dienen aan te passen. Want opeens waren we van handelsnatie een immigratieland geworden. En daar begint iedereen een beetje de tabak van te krijgen. En dan tabak wat je alleen maar buiten rookt. Vanzelf. Ja. Vanzelf. Ja, maar ja, dat zou ik toch eens zeggen. Kijk om je heen. Er zijn zoveel moslims in Nederland die gewoon een normale baan hebben, die gewoon een gezin hebben, die gewoon goed willen leven. Dat vind ik niet erg. Beste willen hebben. Als maar, en die moet je niet allemaal over één kant. Dat doe ik ook niet. Gekkies die met bommen lopen. Meneer Rekoenig, even vlug. Zijn wij veilig eigenlijk? Momenteel, want het komt razend tempo onze kant uit als we het geografisch bekijken. Ja. En vindt u dat het voldoende beschermd is zo, dat meneer het gelijk heeft, dat we een beetje alert moeten zijn, dat we niet wapens om ons heen, kogels om ons oren vliegen, maar dat het verder wel goed komt? Nou ja, het is al 2 jaar lang zitten we met een verhoogd dreigingsniveau, zoals dat heet. Hè? Dus 2 jaar lang is duidelijk dat de kans om een aanslag in Nederland echt een stukje groter is dan we eerder dachten. Dus helemaal veilig is het niet. Of de overheid het maximale doet, nou, ze zijn aardig op de goede weg. Vond u het nou verstandig dat Diederik Samson Geert Wilders vergeleek met jihadisten, met moordenaars, met terroristen? Dat was niet echt handig, hè? Nee. Wat ik wel goed vond, is dat hij zegt, moet je luisteren, groepen uiteendrijven, dat doen terroristen. En dat doet de PVV ook. Dus die vergelijking vond ik goed, maar je moet natuurlijk niet Geert Wilders, die zelf als ergste leidt onder dreiging met terroristen, vergelijken. Nou ja, goed, groepen uit elkaar drijven, dat is natuurlijk nooit goed. Maar je kan moeilijk continu de boodschappen maar onthoofden en op een gegeven moment zeggen dat hij zelf net zo erg is als het kwaad. Ik bedoel, dat slaat echt helemaal nergens op. Nou ja, wat ik al zei, ik vind de PVV in zoverre vergelijkbaar. Niet vergelijkbaar met daden, dat weet iedereen overigens niet. Maar ik vind echt, ben ik tot in diepste van overtuigd, dat je extremisme moet bestrijden met alle mensen die er tegen zijn. Sterker nog, je moet die voedingsbodem wegnemen. Daar heb je dus de moslimgemeenschap voor nodig. En die wil dat een overgrote deel ook. En als je dan als PVV het hele geloof wegzet als fout, dan ben je echt verkeerd bezig. Dan ben je dus ook groepen uit elkaar aan het drijven, zoals die extremisten en terroristen ook willen. Het is precies hetzelfde doel. Ja. Nou, dit is een opvatting waarvan we menen dat je hem kunt huldigen. Nou, laat ik zo zeggen, we agree to disagree. Ja. Heel diplomatiek. Ja, een keertje. Vonden we zelf ook. Meneer Rekoenig, ik zou zeggen, slaap lekker, want er is werk aan de winkel. Zo is dat. Tot ziens. Dag meneer Rekoenig. Het Haags geluid. De liefdespanter had zijn kinderen direct van het Kennemer College afgehaald. Dagboek van de liefdespanter. Mijn jongste zoon zit in groep 7 en dan moet je tegenwoordig al naar de open dag op alle middelbare scholen in de buurt. Je kan maar op tijd zijn en schoolkeuze is tenslotte een serieuze zaak. Dus slof ik met frisse tegenzin door allerlei bont versierde leslokalen, neem deel aan rondleidingen door zwijgzame maar goedwillende leerlingen en luister naar de hoopvolle verkooppraat van geaffecteerde rectors. De ene school doet het leuk in de slagingspercentages, de andere biedt tweetalig onderwijs, een derde heeft een wat culturele inslag en zit meer op de leerling als persoon. De vierde doet me denken aan mijn goede oude mammoetschool, al hadden wij dan geen Marokkaanse scheikundelerares en een Slavische natuurkundedocent, wel weer een Drentse leraar Duits met een boersaccent in beide talen. Het is een heel gedoe. Ga je voor een vrije school of doe je klassikaal? Heeft je kind baat bij discipline of bij geborgenheid? Ga je voor maatschappelijk betrokken of kies je liever vakinhoudelijke kennis als liniaal? Is ouderwets juist leuk of wil je liever een digibord en ergonomisch klaslokaal? En hoe ver mag het fietsen zijn voor je in de buidel moet tasten voor een elektrisch rijwiel? Mijn zoon wil vooral een mooie gymzaal, maar die moet gewoon zijn kop houden en doen wat ik zeg. Waar ik in de gauwigheid bij de overwegingen nog niet aan had gedacht, is de mate van islamisering als maatstaf voor de schoolkeuze. Naïef als ik ben, meende ik dat dit segment van de maatschappij nog stevig in de seculiere handen van de westerse beschaving was. Het incident van de afgelopen week op het Kennemercollege in Heemskerk heeft me gelukkig tijdig de ogen geopend. Vanaf nu ga ik bij elke open dag, ik hoef gelukkig pas volgend jaar om deze tijd te kiezen, toch even vragen of, en zo ja, wanneer mijn voornemen is de sharia op school in te voeren. En dan zat mijn kind op het Kennemercollege, haalde ik het er vandaag nog vanaf. Dagboek van mijn liefdespanter. Strijdvaardig, rijdvaardig, Jan, zo hoor ik je het liefste. Ja, jongen, onderwijs vind ik belangrijk, hoor. Hey, donkere wolken pakken zich samen over de Nederlandse samenleving en voor een beetje zonneschijn vluchten we snel naar Gerrit Vossers. Haha! Ja, keer op keer. Atmosfeer. In het verkeer. Van zo'n dier. Gerry! Hey! Hoe is het, Gerry? Goed. Mooi. Jullie hebben nog geen griep? Ik zit dus ja, ik begin een beetje griep. Ja, ik heb geen griep. Jij wel griep dan? Nee. Hoe heeft het vrouwtje lief griep? Nee, niemand hier. Waarom dan die vraag? Nou, omdat ik las in de krant dat het heerst en ik denk, nou, als er één ziek wordt, dan is dat kleine Jan wel. Ja, dat klopt wel. Nou, hij is een beetje wankel. Ja. Maar ik ga gewoon door, hè. Ik bedoel, ik denk als ik dan zeg maar Tovik Dibi zou zijn bijvoorbeeld, zo'n type, dan lag ik nou die jank in mijn bed. Maar ik zit hier gewoon strijdvaardig met mijn deel Ja, kom wel. Hey Gerrit, ik zit dus vandaag een beetje jou op te googelen. Wat is dit dan, joh? Je bent Algemene Waterschapspartij. Sta jij op een kieslijst voor het waterschap? Wat is dat voor waanzin, joh? Nou, de waterschappen, dat heerst hier nogal wel, hoor, in de Achterhoek. Ja, er heerst wel meer. Zeker omdat het zoveel regent. Bijvoorbeeld ook gonorreu. Maar het is heel actueel. Op dit moment hebben we niet alleen vanwege de verkiezingen, maar sowieso water. Geef water de ruimte. Moest kijken in Nederland hoeveel mensen er eigenlijk voor water, wat er nog niet is, moeten ze eigenlijk al wijken. Hè? Ja, nee, ik woon ook in zo'n pleurispoldertje waar ze de hele tijd extra waterbergingsruimte willen doen. Ja. Die waar ze me gewoon een keer kwamen uitkopen. Ja, dat doen ze niet, hè? Nee, smeerlappen. Nee. Kun je daarvoor pleiten? Meer uitkopen van arme burgers? Hé, wacht even. Wij bellen Gerrit maar over één soort water en dat is regen. Ja, nee, daar komt het allemaal van, Jan. Het wel met elkaar te maken. Opwarming van de aarde. Nee, ik heb daar even geen zin in. Ik heb echt pijn in mijn hoofd. Ik was gewoon nieuwsgierig. Die man zit ook al in een gemeenteraad. We hebben hier te maken met een politiek beest. Ja. Ja, maar dat kan allemaal wel. En hij vouwt ook nog folders voor de kark. Ook nog? Ja, ben je nog christelijk ook? Ja. Vouw je folders voor de kerk? Ja. Het is een christenhond. Ja. Ben je daar niet? Mag je dat zeggen eigenlijk? Ja, nee. Ten eerste mag je dat wel zeggen, christenhond. Maar ten tweede staat Gerrit nu op de lijst van Al-Qaeda. Als prominent christen. Ja, weerkundig christen. Ben jij bang niet dat er een terreurcel straks daar bij jou in het oosten komt? Nee. Ik heb de baard laten staan. En op internet staan heel andere foto's, dus ze herkennen me. Oh, mooi. Heb jij je vooruit nog? Ja. Heb je je vooruit nog? Je vooruit. De vooruit, ja. Nee, want kijk. Nee. Daar zien ze het ook aan. Nee, hè? Maar ik maak geen grapje. Want dan zit jij dus met je baard en dan doe je je vrouw, mevrouw Vossers, doe je zijn doek op de harses. Hè? En je hebt geen varkens in de boerderij, dat is ook wel handig. Ja. En dan komen ze langs, die jongens van de IS. En dan zeggen ze, hé Gerrit, Ben jij een echte moslim? Dan zeg je, ja, kijk maar, want mijn wijf zit onder de lappen. En ik heb een alleen baard. Alleen maar koeien. En ik heb alleen maar koeien en alles is halal. En dan zeg je, ja. Gerrit, laat die broeken zakken dan. En dan zien ze die leuter van jou met dat stuk huid eraan. En dan, ja. En dan krijg je gelijk kogel door je kop. Is niet besneden. Nee, dus voorhuid eraf, want anders ben je de lul. Ja. Oké. Okay. Nee. Hey, en dan krijgen we toch winter, hè? Een bietje. Nou, een biet. Ik ging bijna mijn smoel door die smerige, natte, blubberen sneeuw. Had jij sneeuw? Ja, ik had sneeuw, joh. Gisteravond. Wat? Of gisteravond was het. Niet. Wat was het nou, ja? Nou, in ieder geval, ik lag bijna mijn bek, joh. Dat moet niet nog een keer gebeuren, Gert. Dan word ik kwaad. Nee, maar zaterdagavond voetballen dan. Hey, AZ nog gezien. Ja. Toevallig. Nee. Met de oranje bal moest dat gebeuren. Ja, dat... sneeuw was. Ja, ja. Nou, dan zat ik dus vlakbij te vreten. Ze eten. Allemaal leuk, maar ik wil even weten hoeveel en hoe lang. En hoe diep. Wat? Die vorst en die sneeuw. Oh, nee, ik denk dat je het weer over Gerrit had met zijn vrouw. Nee. Nee. Even ook in het westen. Niet alleen bij jou, maar ook waar ik woon, zeg maar. Ja, niet alleen in het westen, maar ook waar ik woon. Nee, ja, dus ook niet alleen in het oosten bij jou, maar ook waar wij wonen. Gaat er nog meer sneeuw krijgen? Gaat het vriezen? Nee, en hoe hard? Nee, dat stelt niks meer voor wat er de volgende week is. Vandaag valt er nog een klein beetje, maar dat zal vooral oostelijk zijn. Oh, en bij jullie, jullie hangen elk overal een beetje tegenaan en net niet. Goed zo. Nou, we slaan het nou op zich. Hè? Wij verdienen godverdomme de poen voor het hele pokkenland. En dan krijgen ze zo'n uitscheiter ook. Ja. Ja, dat is toch zo? Wat denk je, die subsidie... Maar er schijnt heel veel resentiment te leven in de oostelijke provincies tegen het Rijke Westen. Nee, dat zal wel. Maar al die subsidie op die achterlijke boerderijen, nee, wie denk je dat dat betaalt? Al die mooie windmolens die we geven. Godsamme kraken. Ja. Ondankbaarheid is dus ondanks is het wereldslang. Hey, zou je misschien het weer van de aankomende week even kunnen doen? Want Ja, dat wil ik wel even doen. Goed. Nou, mooi. Maar ik heb ook een afspraak, hè. Want vanwege de carnaval, want kerst is voorbij. Ja. Dan moet ook een keer even dat plaatje draaien. Want welk plaatje? Die groep heet Jan Boel, hè. Die is extra... Dat past wel een beetje bij jullie. Ja, maar welk plaatje? Jan Boel. Over de Chandea. Ja, dat draaien we godverdomme elke week. Ja, twee zinnen. Nou, moeten we dat helemaal doen? Maar wanneer is het carnaval dan? Ja, dat begint. De prinsenverkiezingen zijn nu in volle gang. En carnaval is 15 januari. Februari. Het weekend. 15 februari. Sorry. Nou, dan tegen die tijd draaien we toch op 15 februari. Ja, maar dat kerstplaatje van Jojan, daar zijn we ook al naar de vakantie mee begonnen. Ja, dus, dat is toevallig voor mij, ja. En dan maken we reclame voor mij. En niet voor een van de Jan Boeren Fluitje Club het Toosten. Ja, toe dan. We draaien wel een keer. Gaan nog een keer op. Hebben we dat weer al gehoord? Nou, een stukje. Hij is wel begonnen dat het allemaal niet meer zo... Een beetje dat de sneeuw nog. Nee, dat allemaal het allemaal net niet is. Ja. We krijgen temperaturen overdag van 3-4 graden. Ja, boven nul. Prima. Dat dag nog wel, dat boven nul. En s'nachts, en dan zal vooral weer... Ja, ik kan er niks aan doen in het oosten. Nee, is goed. Dat proeven we een beetje aan de vorst. Prima, proef maar lekker aan de vorst. Dankzij de vele bewolking zal het allemaal niet zo heel hard gaan. Want de wind die staat ook nog uit de verkeerde hoek. Mis zuid tot zuidwest. En daar komt niks goeds van. En even de middellange termijn. Nog steeds geen vorstperiode. We krijgen het februari nog. Hè? Het blijft kwakkelen. Mooi. Hé, weerspreukje, heb je er nog een? Ja, ik heb nog wel vergeten om een oproep te doen. Uit te laten gaan. Ja. Dus het zijn nog de gewone weerspreuken. Nou, die vind ik ook hartstikke leuk. Ja. Ah joh, die is positief joh. Geen. Nee, doen we eens een weerspreuk. Vind dat wel leuk. Vind dat een hoogtepuntje van de show. Ja. Nou, als de poes in januari in de zon ligt, ligt ze in februari achter de kachel. Nou, baggergeil. Ik wil ook verder niks erover horen. Ik hou me... Nou, dat zou ik heel raar vinden dan trouwens. Want mijn kachel, er zit heel weinig ruimte. Jij hebt centrale verwarming natuurlijk. Ja, dat past helemaal niet echt een echte poes. Ja, een kleine poes staan. Ja, maar ik, kleine poes, ik heb een grote poes nodig, Gerrit. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel. Beetje, ja, maar achter de kachel liggen er toch niks aan. Nee, dat is waar. Ik raak graag de randjes, dat is waar. Maar daar heb ik niet per definitie een kleine poes voor nodig. Maar wat was de eerste zin nou? Als de poes, kleine poes, in januari in de zon ligt. In de zon ligt, ligt ze in februari achter de kachel. Is het wel koud? Maar welke poes ligt dan in godsnaam in januari weer in de zon? Ja, dat misschien iemand in het zuidelijk halfrond, in Australië. Ja, maar dan heb je toch blaasontsteking? Of snap ik het nou niet? Nee. Oh ja, nou ja, goed. Ik vond het in ieder geval een ijzersterke weerspreuk, maar ik heb er wel heel veel vragen over. Ja. Maar ook wel gezegd. Maar ook wel fantasieën. Nou, jawel, nee, ik laat het jongen, achter zo'n verwarming, dat is allemaal stof en rotsen en troep, dan liggen er zo'n poes. Nou, dat hoef ik al niet meer hoor. Nee. Als jullie, dan moet ik gedachten wel even laten gaan, maar als jullie daar weer naar huis rijden, dan moet je er maar niet te veel aan denken, maar dan zit je zo langs de weg. Oké, gaat het glad worden dan vanavond, nee toch? Nee. Nee, maar als je aan de poes denkt bijvoorbeeld. Gerrit, heb jij gedronken toevallig? Dat kunnen we de hele wat we niet afkeuren, maar graag willen weten. Dat is multitasken. Nee. Maar het klinkt een beetje raar allemaal. Ja, een beetje raar klinkt het wel. Enfin, Gerrit, ongelooflijk bedankt. Tot volgende week. En warme groetjes aan ook mevrouw Vossers. En de poes. En de poes. En alle pinken. Ja, en aan en de kerk. Jan Boel. En Jan Boel. Wie? Is dat de christelijke carnavalsband? Nee, die wonen in Gaanderen en die doen dat heel netjes. Oh. Nou, goed. Nee, dat, als jullie het plaat een keer horen, ik denk jullie zijn nog wel nieuwsgierig straks. Ik heb nog gezegd dat we die plaat een keer draaien, Gerrit. Godsamme kraken, zeg. Oh, jezus. Oh ja, ik heb weer een profeet beledigd. Nu we weten dat je christen bent, moeten we ons inhouden. Ja. Of vind je het niet erg als we een beetje... Maar het is ook net maandag, dus daarom is het ook niet zo erg. Als jullie me op zondag hadden gebeld, dan was het natuurlijk had niet gekund. Oké. Nou, helemaal goed. Dag Gerrit! Goed gaan. Oh, de naneuk. Yeah. Volgende week Mystery Guest, Jan. Lijkt me heel gezellig. Dus daar kunnen we nog niet zoveel over zeggen. We kunnen er helemaal geen zak over zeggen. Nee, want we weten niet wie het is. Nee. Ik vond het een stevige uitzending. Ja, Sjoerd maar heeft zich stevig geweerd. Ik zie daar wel de nieuwe Alexander Pechtold in. Ja, ook niks zeggend. Waar is dat leuke meisje wat die nachtshow doet hiernaast? Nou, die heeft zoveel rommel gemaakt vorige week dat ze niet meer mag terugkomen, denk ik. Ook van dat een enig kind. Het zag er mooi uit en alles en nu is ze er niet. Nee. In ieder geval tot volgende week mee, bij Echte Jan. Dan hoop ik dat grietje er ook weer is. Ja. In ieder geval slaap lekker, want wij gaan naar bed. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Partijen die alleen maar aan de kant staan en zeggen het is kut en kloot en dat altijd herhalen. Daar wordt Nederland niet beter van. Nee. Kut en kloten? Zei je dat nou? Ja, ik hoorde het mezelf zeggen. Ik gok er een beetje van. Ik had een hele scherpe vraag, maar ik hoorde in één keer kut en kloten. Ik vind het wel een visser, toch, Jan?